Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkép páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmesterlövésze a Rádiókafén. Puzsér Róbert vagyok, és Fuchs Péter barátommal köszöntünk titeket a következő két órában. Olyan filmekről fogunk beszélgetni, amelyek hát egyrészt a trash műfajába tartoznak, vagy hát annak a nem is műfajába, kategóriájába, vagy hát így inkább fogalmazunk úgy, hogy annak a határait nyaldossák. Másrészt pedig hát a szintén valamiféle határon vannak, mégpedig az antiutópiának és a science fictionnek a határán. A science fiction az valami, ami a jövőben várható, de most még el se tudjuk képzelni. Az antiutópia az viszont valami, ami a jövőben játszódik, de nem akarjuk elképzelni. Azt hiszem, hogy ez egy fontos különbség. Azért nem akarjuk elképzelni, mert nagyon-nagyon veszélyes, és nagyon-nagyon sok illúziónktól fosztana meg minket. Például a szabadság illúziójától. Tehát, hogy ez az, ami nagyon-nagyon fontos a jövőre vonatkozóan. Az antiutópia az valami, aminek már a kezünkben vannak az eszközei, csak még nem használtuk fel arra, amire felhasználhatnánk. A science fiction az meg valami olyasmi, aminek az eszközrendszerét most még nem látjuk, és nem tudjuk, hogy hogyan lehetne elérni, de el tudjuk képzelni, és akkor kitalálunk hozzá egy technoblablát, és ezzel megmagyarázzuk, a rendszeren belül értelmezhetővé tesszük, és aztán pedig belehelyezzük az általunk ismert elemeket, az emberi jellemet, az emberi természetet, a társadalmi változókat, és azáltal megkonstruálunk egy jövőképet. A science fictionnek az a specialitása, hogy fog egy találmányt, egy lehetőséget, és elkezd gondolkozni az években előre, hova fejlődhet ez. Érdekes példa ugye, hogy a műholdaknak a megjelenése, tehát a Sputnik fellövése környékén jöttek az olyan science fiction filmek, amelyek ilyen űrből jött, vagy a űrbe kerülő dolgokkal kezdtek el foglalkozni, vagy például a 80-as években futottak fel azok a filmek, amik virtuális valóságokkal kezdtek foglalkozni, amikor egyáltalán embereknek a eszébe jutott, hogy ilyen lehetséges. Tehát még nem tudtuk, hogy mire lesz jó, nem tudtuk, hogy hova fog kifutni. Ahogy például egy ilyen híres science fiction toposz, hogy hát a 90-es évek science fictionjei nem igazán tudták, hogy a mobiltelefonnal mit kezdenek. Azt gondolták, hogy ilyen 2010-ben majd, hát lesznek egyes államok fővárosai Amerikában, ahol lehet majd mobiltelefonálni. Nem gondoltak rá, hogy pont ez a technológia ennyire ki fog világot futni. Ennyire lefedik. Igen. Viszont rengeteg más olyan technológiára, ami beindította az agyukat, tehát például a klónozás, ami hát ilyen, vagy a virtuális valóság ilyen, hát sztár problémák, vagy sztár lehetőségek a emberiség, vagy akárkinek az életében, az rögtön beindította az agyukat, és olyan filmeket készítettek, amelyek nem alkalmasak egy, tehát nem lehet őket betenni egy adott környezetbe, hanem előre vagy hátra kell vinni, általában előre, és csinálnak egy ilyen, hát majd később eljutunk a negatív utópia szakkifejezéshez, de maradjunk annyiba, hogy egy ilyen lehetetlen világot, ahol szabadon kísérletezhetünk avval, tét nélkül, hogy mi fog történni, és ez a science fiction film. Ugye a science fictionnek két kategóriázása lehet, ez egyik, amit elmondtam, ez egy inkább tudományos, a kevésbé tudományos az meg az egyszerűbb, hogy a videótékában hova teszik a filmet, tehát amikor látják, hogy ilyen lézerpuskák vannak benne, meg ilyen űrlének, akkor automatikusan a tékás az megfogja és beteszi a sci-fi közé. Nem biztos, hogy minden olyan film, ami a science fictionhez kerül, ugye itt van a ősi és híres csata arról, hogy a Star Wars az most science fiction vagy fantasy film, mert ugye ott vannak véges ilyen... Réges rég zajlik. Pontosan ezért mondtam, hogy hátrafel is lehet vinni a történetet, tehát... Hát ha nagyon messzi galaxisba viszed, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy réges rég vagy nagyon soká zajlik. Igen, de nem véletlenül van hozzátéve az a régesség egyébként, mert ugye ez a volt egyszer, hol nem volt hát kérdése. Egyrészt, másrészt pedig hát a lovagok világa, valami, ami leginkább a múlt ködébe vész, de a technológiája az meg nagyon a jövő ködébe vész. egész, és akkor ez nyilván egy messzi galaxisban zajlik. Igazából mondhatott volna ezt is, azt is erre a dologra. A lényeg az, hogy független, nagyon független a mi civilizációnktól. Így van, így van. És van egy másik irányzat, megint csak ez a visszafelé menésről beszélve. Ez sokféle névvel lehet illetni, az egyik ilyen név a steampunk. Amikor fogunk egy találmányt, és azt mondjuk, hogy mi lett volna, ha már a középkorban van PlayStation, autó, tűzfegyver, ismétlő tűzfegyver, és csinálni egy alternatív múltat, amivel gyakorlatilag arról beszélünk, hogy a mi világunk hogyan lehetne jobb más, hogyha az a bizonyos dolog megtörtént volna ekkor meg ekkor. Ez az alternatív jelen. Hát alternatív jelen, alternatív múlt, az alternatív múltból aztán alternatív jövőre, egy jobb jövőre, mint a miénk lehet következtetni. Ez is egy nagyon fontos ez dolog. Ez a pozitív utópia lehetőség. Mert hát ez már olyan szinten el van szúrva, amiben most vagyunk, mondja egy ilyen film, hogy azon már nem érdemes javítani, legyen mondjuk 1920-as év, és így nem sokára meg fogunk érkezni az első filmünkhöz, ami gyanúsan 20-as évek környéki dolog. Jó példa, hogy a visszajövőbe kettőben nincs számítógép, írja nekünk az SMS író. Igen, mert szóval... Megpróbálták elképzelni, hogy milyen lesz. Megpróbálták elképzelni, hogy milyen lesz, de mint ahogy egy egyelőre meg nem valósult magyar filmnek a forgatókönyvéből, NDLDK filmnek a forgatókönyvéből tudjuk, az egy nagyon aranyos forgatókönyv, amiben az történik, hogy egy kislány valamilyen vidéki faluból véletlenül visszaesik a jövőbe az 1940-es évekre, ahol is részt vesz annak a magyar csapatnak a munkájában, akik az atombombát többek között próbálják kitalálni, és mondja nekik, hogy hát így meg így működik egy számítógép. Ugye Neumann esélye sincsen, hogy tudja, mi az operációs rendszer. Tehát ő érti egész számítógép dolgot, de hogy ebből hogy következik operációs rendszer, és mondja nekik a kislány, hát megmutatom, hogy milyen egy számítógép. Hát körülbelül akkor, hogy néz ki, mekkora, hány szobát foglal el? Mondja erre a kis, hát akkor, mint egy mosógép, erre lerohannak a tudósok a mosókonyhába, és döbbenten nézik a gigászi mosógépet. Ilyen pici egy gép, amire odajön a takarító néni, de hát az a kazán, ez itt a mosógép, és mutat egy kis dobozra, ami akkora, mint ma egy mosógép, és ők nem hiszik el, hogy ez lehet egy számítógép. Ugyanez működik mögötte. Tehát akkor így nem tudták elképzelni. Ez egy aranyos történet. Igen. Az érdekes ebben, hogy amit elképzelnek, az sosem a felhasználhatóságnak a forradalma, hanem mindig valami az ő számukra, az ő elképzeléseik szerint valami fantasztikus, tehát a fantázia izgalma az, ami ilyenkor mozgat, és nem pedig a felhasználhatóság, az a lehetőségei. Az izgalom szó a lényeg egyébként. Igen, tehát mondjuk a mozgójárda, vagy a repülőautók és a légi közlekedés a városban, ahogyan azt mondjuk például látjuk a Szárnyas fejvadászban, vagy az Ötödik elemben, az sokkal izgalmasabb, mint mondjuk az internet, ami arról szól, hogy tulajdonképpen a világ összes információja azonnal jóformán mindenkinek a számára hozzáférhető. Mondok egy másik példát. A informatika és a science fiction ipar egyik legvadabb átfedése, az pontosan egyébként Ötödik ellenben is lévő program, ami egy egyetlen állóképből, amit akkor vesznek, megmondja, hogy de ki vagy, mikor fizettél be utoljára adót, mikor voltál vécén, tehát ez az automata azonosító rendszer, na ilyen nincsen. Tehát amit akár krimikben, akár filmekben látunk, hogy ilyen gyorsan pörgeti a arcokat, és akkor hirtelen megtalálja, egyébként ma is legalább két filmünkben lesz ilyen rendszer akcióban, és egyik film erre van gyakorlatilag felépítve, hát ez így nincsen. Tehát lehet róla vizionálni, hogy így működik, de ilyen nincsen, és egyelőre még nem is nagyon látjuk, hogyan lesz. Az első film az sokkal inkább science fiction, mint antiutópia. Ez egy hát meglehetősen érdekes kísérlet arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk elképzelni a magunknál nagyobb rendszereket úgy, hogy azok bizonyos szempontból sokkal esentőbbek, mint amilyenek mi vagyunk. Azért mondom, hogy rendszereket, mert hogy nem kifejezetten élő lényekről van szó. De ez az a film, ami alienes film, ugyanakkor meg mégsem az, olyan, mintha egy számítógépes rendszer, amelyik fel tudja venni a mi alakunkat, az megpróbálná az életnek a mi létét felkutatni, ugyanis ő egy romló anyag, mi pedig egy újra, egy reprodukálható anyag vagyunk, és ők valamilyen módon a mi titkainkra kíváncsiak, és ezt próbálják meg valahogy kifürkészni, ez a film, a Dark City. Először jött a sötétség, aztán az idegenek. Egyidősek voltak az idővel. Birtokában voltak a technológiának, amely lehetővé tette, hogy megváltoztassák a fizikai valóságot pusztán az akaratukkal. Ezt a képességet hangolásnak hívták. Mégis a halál várt rájuk. Világuk hanyatlásnak indult, így hát elindultak, hogy orvosságot keressenek halandóságuk ellen. A galaxis legtávolabbi sarkában útjuk végül is egy kis kék bolygóra vezette őket. Földünkre. Úgy hitték, itt rátaláltak arra, amit kerestek. A nevem Dr. Daniel Paul Schreiber. Ember vagyok. Az idegenek kísérleteiben segítkezem. Elárultam a saját fajtámat. Hát, nagyon-nagyon érdekes kérdés ez, hogy mik ezek az idegenek ebben a filmben. Ugyanis, hogy nem élők, az valószínűsíthető. Mi a különbség az élet és a lét között? Leginkább az, hogy az életben abban különlévők vagyunk. Ezért van az, hogy a születésünk és a halálunk az más, a sorsunk az más, mert az életünk az a sajátunk, az egyedi, az hozzánk tartozik. A lét az már más kérdés. A létben egyek vagyunk, abban összefüggőek vagyunk, a létben azonos vagy a székkel, amin ülsz, azonos vagy a másik emberrel, akivel éppen beszélsz, jóformán mindennel, ami létezik, azzal azonos vagy. Ezek úgy függnek össze egymással, ezek az idegenek, mint a létezők, nem pedig, mint az élők. Tehát, hogy őnekik nincsen külön tudatuk, nincsen külön sorsuk, nincsen külön létük, csak összefüggő létük van, tulajdonképpen nem élők, nem élő lények, és az életnek a miben létét akarják feltérképezni, akkor, amikor létrehoznak egy idegen helyet. Ez az idegen hely, ez a Dark City. Igazából a film nek jóformán a végéig azt gondoljuk, hogy a film a Földön játszódik. Nagyon-nagyon-nagyon sokára derül ki, jóformán a film vége előtt valamivel, derül csak ki, hogy a film igazából nem a Földön játszódik. Hát talán egy ilyen mondjuk űrplatformon vagy űrhajón, ahol soha nincs nappal, mert ugye ez... Nem bírják sem a fényt, sem a vizet. Sem a vizet. Ezek a idegen lények, egyébként fantasztikusan néznek ki, tehát ezek a borotvált, fehérre meszelt arcú emberek, amik egyébként csak a porhüvelye ezeknek a lényeknek, ez hihetetlen erejű a filmben. Tehát, de ők mind klónok, tehát hogy ugyanaz a jellem. Ugyanaz a jellem, és hát egy közös tudatuk van, aminek a, és érdekes, hogy a nevük beszédes, tehát egyik Mr. Könyvű a tudást. Tölti le. Központi szerverről szívja le a tudást. Igen, olyanok, mint a hangyák. Ezek a lényeg, hogy hát ő a, gyakorlatilag aki a tudást kezeli, de mindenki másban megvan, csak ő kezeli. A Mr. Kéz, aki végrehajt, tehát ő a városban, aki egy ilyen késerre hangár és tehát, hogy mindenkinek megvan a pontos szerepe. Nagyon röviden összefoglalva, ez a film ugye arról szól, hogy miért különleges az ember. Tehát, hogy mi az benne, ami emberi, ez még több filmben most elő fog kerülni, hogy mit ad hozzá az emberiség ahhoz, amit így nem lehet másolni. Tehát attól, hogy ezek embernek néznek ki, és ilyen kis furadákok igazából, amik a víztől elolvadnak. Ez egy másik kérdés. Nagyon érdekes felvetése a írónak, rendezőnek, hogy amitől mi többek vagyunk, azok ugye az álmaink. Egyébként visszautalnék egy másik nagyon hasonló filmre, az Elveszett gyerekek városára, ami pontosan ugyanez a felállás, sőt, még ugyanúgy is néznek ki a gonoszok benne, bár ott ilyen vakok, akik egy ilyen furcsa szerkezettel látnak, de ugyanerről szól a történet, hogy hogyan lopjuk el az emberek álmait. Itt ugye a Dark City az egy ilyen furcsa, perverz teremtés történet. Nagy kérdés egyébként, hogy a Dark City szól arról, hogy hogyan lopjuk el az embereknek az álmait, vagy pedig a Matrix szól arról, hogy hogyan lopjuk el a Dark City készítőinek az álmait, tekintettel arra, hogy a Matrix az egy az egyben lelopta a Dark City készítőjének, Alex Proyasnak az álmát, annyiban, amennyiben megfeleltethetőek egymásnak nem csak a karakterek, de az egész cselekmény, jóformán minden. Tehát azt lehet mondani, hogy a Rufus Sewell-nek a szerepében, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy John Murdoch-nak a szerepében, itt van velünk Neo, akit Keanu Reeves játszik, a sztori egy az egyben, ugye vannak azok a bizonyos lények, akik nem emberek, hanem a féle gépek, ebben az esetben idegenek, más esetben egy virtuális intelligenciáról beszélünk, amelyek használják az embereket a saját érdekeiknek a mentén, a saját túlélésüknek a céljára, és ezek az emberek erről mit sem tudnak. Öntudatlanul élik a nyomorult hétköznapjaikat, azt gondolva, hogy a saját sorsukat élik, holott őket éppen kihasználják, vagy az energiát szívják le róluk, vagy pedig tanulmányozzák őket annak érdekében, hogy ők maguk túlélhessenek. Na de aztán jön a világ megváltó angyal, Isten tudja, hogy hogyan is, ez nincs is megmagyarázva, és fontos, hogy nincsen megmagyarázva, mert hát ez a vallási töltete a sztorinak, aki ugye ebben a filmben John Murdoch, a másik filmben ugye Neo-ról van szó, aki aki érdekes módon tudja használni azt a különleges képességet, ami az idegeneknek a sajátja, és nem csak hogy tudja használni, hanem még úgy tudja, mint ők, még sokkal inkább tudja, mert hogy ő az, akit elküldött a numinózum annak érdekében, hogy felszabadítsa az emberiséget, és akkor itt hitet teszünk Isten mellett valamilyen értelemben, vagy valamiféle elrendelés mellett. Itt két hozzáfűzni valam van ehhez a gondolatfolyamhoz. Az egyik az, hogy hát bölcsészek gyakran hangoztatják ezt a szót, gyakorlatilag náluk is egy káromkodás, legalábbis, hogyha józan észre gondolkozik, ez a posztmodern, tehát ez gyakorlatilag egy ilyen pecsét arra, hogy akkor szabad dobni. A Matrix alapvetően a posztmodern film, tehát gyakorlatilag 100 másik filmből lopja, egészen jól összelopja. Jó, azt tudítasz magát, igen, azt egy az egybe innen. Igen, igen, azt folytatni persze nem tudták szerencsétlenek, azt inkább tegyünk úgy, mintha ez a másik két film nem létezne, tehát a Matrix 2-3-ról beszélek. A másik az, hogy nem feltétlenül lopás van a háttérben, tehát nem úgy lopás, hogy néhát, ez nagyon jó, akkor most azonnal vigyük el, hanem valami hasonló hatás, mint ami mondjuk így, ez egy nagyon ismert dolog, de a két, tehát a hidegháború közben volt az, hogy akkoriban a szovjetektől való félelem, az idegen inváziótól való félelemben valósult meg, tehát a 50-es évek óriási science fiction hulláma az a vörös hordától való félelem, és ugyanígy, ha belemegyünk, akkor végigörgethetünk rengeteg szállat, amiből kiderül például, hogy a 90-es évek végének ez a kiválasztott, aki megteremti a világot és megmenti a világot, ez honnét jön egészen pontosan, tehát hogy hogyan... Csak nem Jézustól. Nem feltétlenül Jézustól, de... hát nekem nagyon Jézusszerű a dolog. Most egy ilyen posztmodern bölcsészeti vonalat fogok fölkapni, de az individuum feleslegessé válásának a pánikjából érkezik ez a dolog. Tehát amikor ez a sok szuperkvalifikált ember, akik így mászkálnak az utcán, úgy gondolja, hogy hát ő alapvetően ez senki, és semmilyen befolyása nincs erre a szerencsétlen világra. De mi van, hogyha én szerencsétlen kis hacker, nyesztett, mit tudom, a bolti eladó, vagy nem tudom, micsoda ez a Dark City, nem tér ki arra, hogy John Murdock micsoda vagy kicsoda volt előtte. Valami olyas fejlesen kiházi lehet, mint Neo. Aki választott. Igen. És hát potenciálisan bárki lehet kiválasztott, és én nekem az, a Matrix-szal... Az amerikai álomnak a világ mindenségbe, igen, és a végtelen sorsba, és az egész elrendelés végtelen és átláthatatlan rendszerébe való kivetítése, amiről, igen, beszélünk. Csak az a különbség, hogy John Murdock az a gondolatával egy ajtót arrébb tesz, vagy egy házat arrébb tesz, vagy egész várost megteremt. Na, Neo meg átlátja a Matrixot, és áthatja úgy, ahogy... Nem, várjál. Az egy dolog, hogy átlátja a Matrixot, most esztétikai síkon marad. Omnipotens mindkettő, erről nem, van szó, nem? Rohadtul jól lő. Tehát olyan szinten gyönyörű tűzharcot vív azokkal a lényekkel. Tehát John Murdock az képest egyet gondol, és akkor a másik megsemmisül. Ebben nem túl sok izgalmas van. Most jó, hát egy sokkal nagyobb költségvetésű változat a Neo a John Murdocknak. Sok minden szempontból más a két film, de erre majd többször visszatérünk. Nekem volt olyan szerencsém, vagy szerencsétlenségem, hogy emberek azt gondolták, hogy én szeretem a Matrixot, és a moziban ötször kellett különböző haverjaimmal egymás után megnézni. A ötödiknél már azt figyeltem, hogy mi tetszik a közönségnek benne, és mindenkinek ez a mondat tetszett: I can kung fu. Tudok kung fu-zni. Tehát ez a gyors tanulás, ez a kiválasztottságnak egy nagyon furcsa, és a tanulásnak... Nem arról van szó, hogy egyszerűen feltöltik a tudatodra és kész, ez nem a technológiáról szólott, nem a kiválasztottság képességéről. Ebben túl hosszú lenne belemenni egyébként, de részben egyik, részben másik. Mert hogy mitől tud túl jól, olyan jól konfúzni, azért, mert ő még jobban tanul, mert ő a kiválasztott. Hát igen, de arra emlékszünk, hogy a Trinity is 4 másodperc alatt tanul meg helikoptert vezetni, meg az a másik, amikor egész mozi fölhördült. Tehát ők szeretnének ilyen gyorsan keresztvizsgált és forgalmit egyszerre. Tehát... Hát igen. On the floor, but my eyes were Nincs menekvés. Miénk a város, mit csináltak? Ezt hogy érti? Mi alkottuk meg lopott emlékekből. Különböző korokat gyúrtunk egybe. Minden éjjel tökéletesítjük. Tanulmányt végzünk. És miről? Magáról, Mr. Murdoch. Meg az embertársairól. Hogy mitől lesznek emberek. Miért? Emberré kell válnunk. Már értem magát, Mr. Murdoch. Emlékszem mindenre, amire maga nem. Amit elfelejtett a tengerre. Ahogy a hullámok közt futkározott. Ahogy megismerte Emmát, és ahogy megcsókolta. Kik maguk? Tudja, kik vagyunk. Belebújtunk a testetekbe. Mi azonos a lelkünkkel, vagy a pszichénkkel, hogyha nem az emlékeink? Mert mindannyian egy folyam vagyunk, a múltból a jövőbe vezető folyam, amely az élményeinkből, az emlékeinkből, a múltban elkövetett tetteinkből következő jellemet ad ki. Tulajdonképpen egy háromdimenziós, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy egy négydimenziós időbeli folyamnak vagyunk a jelen pontbeli metszete. Olyan, minthogyha, igen, tehát a harmadik dimenziós metszete vagyunk a négydimenziós történetünknek. És ez a film ez erről szól, hogyha megváltoztatod ezt az időfolyamot, amelyből következelte, akkor megváltozik a jellemed. És akkor itt mutatják is, hogy éjfélkor, minden éjfélkor megáll az óra, megáll az élet Dark Cityben, és a rendszert megváltoztatják. De hogy ők most az alapján, ahogyan ezek az emberek alkalmazkodnak az új körülményekhez és az új pszichéjükhöz. Mi az, hogy alkalmazkodnak? Hát hiszen ők már is azok. Nincs alkalmazkodási fázis, és ettől gagyi szerintem a koncepció, hogy ugyan mit tanulmányoznak ezen? Mi ezen olyan érdekes? Tehát, hogy így megváltoztatod a történetét a hősnek, megváltoztatod a feleségét, a körülményeit, a munkáját, a lakását, akkor kapsz egy új hőst. Igen. Mit kell ezen tanulmányozni? És ez nincs megmagyarázva, és szerintem ettől trash. Hogy így van egy érdekes koncepció, nincs túl sokat dolgozva rajta, de megkapod a hullámzó tudat sokkot, ahogyan az agyából kisugározza a John Murdoch az energiát, és akkor azzal odébb löki a másikat. Hú, de jó! Megint visszautalnék Elveszett gyerekek városára, aminek egy tökéletes ripofi ez a film, tehát másolata. Ott azt keresik, hogy hogyan lehet végre álmodni, vagy hogyan lehet álmokat ellopni. Itt meg azt keresik, hogy hogyan lehet a teremtő álmot megálmodni. Tehát ők olyan embereken, akik potenciálisan képesek ugyanarra, mint az ők, keresnek egy hát gyakorlatilag egy ilyen mutánst, egy ilyen szuperklont, ami a kettőjük klónja egyszerre. Tehát tudjon ilyen furcsaságot csinálni, mint ők, és közben legyen ember is. Aztán végül a kísérlet, mint legtöbb kísérlet, amit ilyen fehér ruhás tudósok végeznek, kifut a kezükből, és ellenőrizhetetlenné válik. Ez valószínűleg természetes is, főleg ilyen filmeknél. Elraboltak minket, és idehoztak. Ez a város, meg a lakói. Ez a kísérletük. Cserélgetik az emlékeinket. Így kutatják az egyéniségünket. Aki az egyik nap rendőrfelügyelő, lehet, hogy másnap valaki egészen más. Amikor például egy gyilkost tanulmányoznak, valaki másnak vésik be a gyilkos személyiségét, körülveszik családdal, barátokkal, egy teljes élettel. Még igazolványt is szereznek. Aztán csak várják a fejleményeket. Vajon egy gyilkos emlékeivel egy másik ember is gyilkossá válik? Vagy talán többek vagyunk emlékeink összességénél? Az, hogy maga gyilkos lett, csak a véletlen műve. Tucatnyi élete volt már. Csak éppen akkor ébredt fel, amikor ezt az életet akartam bevésni magának. De miért csinálják ezt? Az egyéniségünk, a lelkünk az, amiben különbözünk tőlük. Azt hiszik, tetten érthetik az emberi lelket, ha megértik az emlékeink működését. Nekik csak közös emlékeik vannak, egyetlen szellemek. Végveszélyben vannak, a fajtájuk a kihalás szélén áll. Azt hiszik, mi megmenthetjük őket. És velem mi van? Maga más, John. Ellenállt a bevésésnek. Valahogy elsajátította a hangolás képességét. Ezzel változtatják meg a dolgokat. Ezt a várost is így hozták létre. Gépeik vannak mélyen a felszín alatt, amelyel telepatikus energiájukat fókuszálni tudják. Mindent ők irányítanak, még a napot is. Ezért van mindig sötét. Nem bírják a fényt. És maga miért kell nekik? Amikor idehoztak minket, kivonták belőlünk az emlékeinket. Kevergették, mint a festéket. Aztán új emlékeket akartak visszaadni nekünk. Ám Szükségük volt egy művész segítségére. Ők soha nem láthatják át az emberi szellem összetettségét úgy, mint én. Szükségük volt a tudományos felkészültségemre. Minden mást kitöröltettek az agyamból. Tudják, milyen volt kitörölni a saját múltamat? Vétel, vétel! Reklám a Rádiókafén. Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a halucinációink. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Ugye te is elképzelted már, hogy életed legfőbb ellensége így szól hozzád. Obi-Wan sohasem mondta el neked, mi történt apáddal. Beleget mondott. Elmondta, hogy te ölted meg. Nem. Én vagyok az apád. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Sziasztok, kedves hallgatóink! Folytatjuk az adást. Fuchs Péter barátommal, én Puzsér Róbert vagyok itt a 98.6-os frekvencián a Rádió Cafén. 0629986986 az SMS számunk. Írjatok nekünk, hogy írtatok is már jó pár SMS-t azokkal a filmekkel, legalábbis az első filmmel, a Dark City-vel kapcsolatban, amely filmek a mai adásban a science fictionnek, meg az antiutópiának a mesdjéjén hajóznak, mégpedig a hát meglehetősen trash szagú vagy trash hangulatú filmeknek az apropójából. Sziasztok, disztópia! Ezt írják többen is, hogy az antiutópia az disztópia. De az antiutópia az nem jó? Vagy az nem jó kifejezés? Nem szeretjük? Hát nincs bizottság arra, hogy megállapítsad pontosan, mit kéne használni. Szerintem a lényeg mindig az, hogy értjük-e egymást, nem? Igen, igen. Tehát szótárat lehet hozzá használni, és akkor a utópia, antiutópia, negatív utópia és disztópia között különbséget kéne tenni. Szerintem már akkor jó, ha legalább értjük, hogy miről beszélünk egyáltalán. Ha valamelyiket értitek, ezek közül már jók vagytok. Már jók vagyok, igen. Hali, azt hiszem, a mai műsorotokat már most imádom, mint általában, csak dolgozni nem lehet mellettetek, mert rögtön lemaradok valamiről, írja nekünk Barna, köszönjük. Azt hiszem, ma még veletek is kritikus leszek, írja nekünk Krix. I know kung fu, nem pedig I can kung fu. Elnézést. Rosszul emlékszem. I don't know how to say it. Sziasztok! Na, kapunk valami választ. Sziasztok! Mivel ő a kiválasztott, ezért változtatják az emlékeit és a személyiségét, hogy miből fakad a kiválasztottság. Pontosan. Nekem. Tehát akkor, de akkor az egész sztorinak a célja az a John Murdock, a John Murdocknak a... De hát pont őt nem tudják leállítani, pont őt nem tudják az időben kimereveníteni. Talán abban rejlik a kiválasztottsága, hogy még vizsgálni sem tudják a kiválasztottságának a módját. Most ahhoz képest, hogy idegen civilizáció is annyira fejlettek, közben olyan sötétek, mint az éjszaka, nem? És szó szerint a Dark City esetében. Igen, szóval, hogyha annyira világosak volnának, akkor nem kéne az egész kísérlet. Mondja két olyan találmányt, ami kikerült a felfedező kezéből, és ellene fordult, mondjuk az atombomba, szerencsére még nem, vagy a puskapor. Tehát, hogy senki nem tudja kontrollálni a teremtményét, találmányát. Frankenstein jelenség újra és újra. Uh-huh. Sziasztok! Tetszett a Dark City. Az emberi fantázia az, ami egyedülálló szerintem, ahogy az érzelem és a logika szolgálatába kerül, az egyéni tudat szintén fontos jellemzője az embernek. Üdv esz! Ennek óriási irodalma van. Ugye, ha valaki hallotta argentin íróról, Borgesről, ő nagyon sokat foglalkozik avval, hogy mi tesz minket emberré, ugye ilyen rejtetten a novelláiban, vagy például mi az, amit kivonunk egy emberből, itt inkább elméleti síkon gondolkozik, és még mindig megmarad az a bizonyos váz. Jó, csak nem tudom, tehát hogy itt lakik ebben a városban 15 ezer ember, bocsássák, kb. Azt a 15 ezer embert folyamatosan vizsgálják, és nem veszik észre, hogy az az egy ember, akit vizsgálni akarnak, azt nem képesek vizsgálni. Tehát magát a vizsgálatuk tárgyát sem értik. Annyira fejletlenek, hogy fel kell venniük egy embert, ugye Daniel Sherbert, akit a Kiefer Sutherland játszik a filmben, hogy az vizsgálódjon, mert ők annyira sötétek, hogy még vizsgálódni se tudnak, ahhoz képest meg... Túlságosan mások. Egyszerűen nem értenek minket. Mi is értjük a hangyákat különösebben, de azért próbálkozunk. Aha. Nincs ez összecsapva, szerinted? Ó, dehogy nem, és egy nagyon fontos hozzátenni, hogy máma a négy filmről lesz szó, amiből az egyiknek van csak, ha jól tudom, irodalmi előzménye. Ez nagyon ezek, meg is igen, látszik rajta. Igen, igen, ezek ilyen rendezői filmek, a rendező magánmániája, hogy megcsinálja a filmet, hozzá kell tenni a Dark City-ben, ha valaki látta a filmet, akkor tudja, hogy van egy ilyen megőrült rendőrvonal, tehát nem az a nyomozó, aki nyomoz a mördek után, hanem még az előző nyomozó, és a film eredeti forgatókönyve ennek a nyomozónak az élettörténete lett volna, csak arra nem tudott pénzt szerezni a rendező. És ezért inkább a Murdock a gyilkos felől mutatja be a történetet. Uh-huh. A nyomozót a William Hurt játsza. Igen, azt a nyomozót, aki még nem megőrült nyomozó. A Bernstein nyomozó a jövőben igen, fog megőrülni. Igen, az megint másik kérdés, de hát ő az emberiség oldalára áll ebben a játszmában. Érdekes film, fantasztikus hangulata van. Tehát na, ha valamiért érdemes megnézni, az egy 8 pontos hangulat, és az én ebben értékeltem. Az a hangulatot azt nagyon tudja, igen, azt tényleg nagyon tudja, és főleg amikor leomlik a fal, és majdnem kiesnek az űrbe, az kemény. Szóval, igen. Na, ne, azt mondom, hogy ez egy 6-os film, és pont a 8-as hangulata az, ami a filmet egy... Azt mondom, hogy egy tulajdonképpen egy jó filmről beszélünk, igen, mindenféle további jelző nélkül. Igen, pontosan ugyanígy gondolom. Na hát, akkor a Dark City után lépjünk tovább a következő filmre, ami már sokkal inkább antiutópia. Ez pedig a Gattaca című film, ami a genetikai fasizmusnak a lehetőségeiről szól. Tulajdonképpen akár a jelenünkben is játszódhatna, sokkal inkább egy alternatív jelenben játszódik, sem mint egy akár közeli jövőben. Nagyon érdekes megemlíteni a Gattacával kapcsolatban, hogy... Hát szóval nem fektettek iszonyatosan nagy energiát abba, hogy egy ilyen hihetetlen jövőbeli várost vázoljanak fel elénk. A kocsik eléggé retro típusúak. Egy-két belső helyszín van, ami nem a cégben játszódik, azok elképesztően retro, tehát ez inkább ez a steampunk vonal, szóval ilyen 19. századi úri társaságokat ábrázolnak. A gőzpunk, ahol a gőzzel működő számítógépek, igen, a gőzzel működő autók és a gőzzel működő repülőgépek. Igen, itt a francia étterem klasszikus zene háromszögben mozognak emberek. Viszont két olyan helyszín van, ami elképesztően futurisztikus. Az egyik maga a cég, a másik pedig a lakása ennek a úszónak, akinek a alternatív személyiségét rabolja el a főszereplő. Itt a cégre szeretném felhívni a figyelmet. Ez egyébként összefoglalja a science fictionnek sok szempontját, vonulatát. Ez egy 70-es években készült épület, amit gyakorlatilag úgy mutatnak be ebben a filmben, mintha szuperjövő volna. Tehát a 70-es évek azt képzelte akkor a világról, Frank Lloyd Wright-nak egyik épületéről van szó, azt képzelte akkor a világról, hogy majd így fog kinézni 200 év múlva, és mi ezért oda megyünk forgatni filmet, mert a mi normál irodaépületeink, vagy mondjuk a NASA-nak épülete, ami egyébként ez a NASA, ugyanez a cég, amit Gattacának hívnak, ugye a dezoxiribonuklein savnak a betűiből áll össze, a adenin, tinin, citozin és guanin betűi adódnak össze, és egyébként szerepel a filmben, amikor a Uma Thurman ugye randizni akar a sráccal, és ezért elviszi egy ilyen genetikai laborba és beadja a szőrszálat, és ott mondja neki a nő, miután kiadta a tökéletes eredményt, ami pont ezekből a GATAC szavak betűkből áll, hogy hát egy good catch, egy jó kapás, tehát hogy ez egy jó pasi. Ebben dől el a randi, ahogy egyébként a filmben emlékszel arra, hogy árás interjú hogyan dől el? Én nem tudom, melyik változat van. Persze, beviszi a, semmi, beviszi a vérmintát, és kérdezik tőle, hogy mondják neki, hogy vizeletmintát visz be. Jaj, kérdezi a srác, a hősünk, a Vincent, aki valójában Jerome, vagy a Jerome, aki valójában Vincent, és kérdezi, hogy és mikor lesz a felvételi, a casting, és mondja, hogy ez volt az. Igen, behozta a vizeletmintát. Az történt, bemegy, belepisül egy ilyen kis pohárba, azt ellenőrzik, és kész, föl van véve az állásba. Pervez. Tényleg pervez és félelmetes. Ez a film a genetikai fasizmusról szól, és én még azt gondolom, hogy egy olyan film, minthogyha a tini változata lenne a Szép új világnak, nem? Szoktak gyártani tini változatokat, igen. Így készült el például a Veszedelmes viszonyoknak a tini változata, a Kegyetlen játékok, uh-huh. Senkinek nem ajánljuk, főleg, hogy a Veszedelmes viszonyok kölcsönözhető. Uh-huh. Ha Veszedelmes viszonyok összes kópiája véletlenül megsemmisülne, akkor is azt ajánlanánk, uh-huh. hogy inkább a Valmont című Milos Forman filmet uh-huh. nézzétek meg. De ha az is megsemmisülne valamilyen módon, akkor azt mondanánk, hogy vár titeket a Kegyetlen játékok, és azért, mert olyan zseniális forgatókönyvről van szó, hogy még a remake remake-jének a Kölyök remake-je is egy nagyon jó film, tekintette, hogy a forgatókönyv annyira jó. Na itt is egy nagyon-nagyon jó ötletről van szó, amelyet már, igen, annak idején Aldous Huxley megírt, ez a szép új világ. 30-as években. Tiszteljük, hát főleg, mert a 30-as években. Igen. Mekkora korszaka volt ez az antiutópiáknak, elég csak George Orwellre gondolunk. Igen. De a 30-as évek volt a fajelmélet topozódása, ezt ne felejtsük el, akkor még pontosan nem tudták, hogy a dezoxiribonukleinsavnak a tulajdonságaiból lehet meghatározni, hogy ki kicsoda és micsoda és mire van hivatva, de már akkor volt egy elmélet, hogy befolyásolni lehet a születést és tökéletes lényeket létrehozni, amit akkor megírt Huxley, és ami most a 90-es években, amikor ez már tudományosan lehetséges, lecsapódik. De milyen érdekes ez, hogy a 30-as, 40-es, 50-es években mennyivel kiválóbb antiutópiák születtek, amelyek milyen kiválóan leírják a mi alternatív jelenünket, mint amilyenek most születni képesek. Attól függ, milyen témában, mert ugye most például szerintem, ez egy magánvélemény, és ezért kíván gondolom a műsorból, szerintem nagyon jó posztapokaliptikus filmeket csinálunk, mert azt tudjuk nagyon jól, főleg mostanában, amikor folytán van a víz, élelmiszer, stb. Stb. És főleg az oxigén. Igen. Igen. Ez spoiler volt az utolsó filmre. Sziasztok, ugye lesz az emlékmás is. Igen. Már egy éve beígértétek, jó a műsor, írja nekünk Gyuri, köszönjük. De, már mint a Dark City igenis össze van csapva, szenvedés volt, viszont a Gattaka zseniális választás, írja nekünk az újabb hallgató. Hát én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon érdekes dilemmáról van szó, ami az Aldous Huxley-nak a tollanyomán megfelelő színvonalon készült el, és a Gattaka az, mondom, ennek a tinédzser változata, ismerkedés a genetikai fasizmus világával. Igen, és egy nagyon, tehát gyakorlatilag tankönyvbe illő bemutatója. Szóval a Gattaka, főleg a rendezői változata, ami Magyarországon nem elérhető, ha jól tudom, aminek a végén, nem tudom, te magyarul láttad bizonyára, én nem mondom, hogy honnét szereztem, magyar változat végén van-e felsorolása azoknak a politikusoknak és művészeknek, akik a Gattaka világában nem élhettek volna? Aha. Van. Nem néztem végig a stáblistát, igen, a végén, bocsánat. Nem a stáblista, a stáblista előtt van, és az kifejezésben ítélve nincsen. Tehát a eredeti rendezői változatban ott van egy 30-40 Albert Einstein, Abraham Lincoln, Marilyn Monroe, JF Kennedy, Roosevelt nevet tartalmazó lista, ugye amerikaiaknak elsősorban, aki szépen elmondja nekik, hogy gyerekek, ez a eugenetizmus, ugye nem véletlenül Eugene az egyik főszereplőnek a keresztneve, ez nem jó. Nem jó, mert baromira sehol nem leszünk, tehát baromira nem jutunk el az űrbe, ami ugye a film mellékpályán erről szól, nem jutunk el az űrbe, hogyha pont erre figyeltek csak oda. Az a lényeg, hogy a sorsnak, kvázi Istennek a szerepét az ember a kezébe veszi, mert hogy az ő emberfelettinek vélt gőgjében nem képes felmérni azt, hogy az evolúció az sokkal, de sokkal több lappal dolgozik. Sokkal, de sokkal több változóval dolgozik, mint amennyivel az ember képes. A Dark City erről szól, igen. Tehát nagyobb rendszerben mozog, igen, mint amilyen rendszert mi átlátni képesek vagyunk. Mi a magunk szempontjából, a magunk dimenziójában vagyunk képesek a tökéleteset összerakni. Csak mondjuk összeraksz egy kettődimenzióban egy tökéletes négyzetet, abból csinálsz egy háromdimenziós alakzatot, és nem lesz olyan, mint a kiválasztódás millió példányából fennmaradó egy. Igen. Tehát, hogy azt kell látni, hogy mi mind tökéletesek vagyunk, hiszen az apám, nagyapám, dédapám, ükapám, és így tovább, mind a legtökéletesebb, leggyorsabb, legéletképesebb spermát lökte bele a nagyapámba, nagyanyámba, ükanyámba, és így tovább, és én is ezt tervezem a saját sajommal, és így tovább. Tehát, hogy ennek a dolognak megvan szervezve az alapja, ami tökéletességünknek igazából az alapja. Igazából a következő kérdést veti fel gyakorlatilag mindegyik film, amivel már ma foglalkozni fogunk. Leírható-e egy ember? Tehát bármilyen papírra, ugye mondtam ezt a Uma Thurman-es jelenetet, amikor megkapja ezt a 97%-os tesztet arról, hogy jó a fiúja egy hajszál alapján, ezzel le lehet írni, tehát matematikailag lehetséges egy embert leírni. Avval, hogy minden szokását, avval, hogy minden lehetőségét, avval, hogy minden genetikai kódját leírjuk, leírható egy ember, vagy sem. Ez a film arról szól, nagyon szépen és gyakorlatilag szájbarágosan. Mindegyik film azt a választ adja, hogy nem leírható. Pontosan, ez nem leírható. De nem leírható, és miért nem? Mondta nekem nagyon jó példát. Hát bizony, azért nem leírható, mert az ember az alapvetően egy végtelen, és a itt egy véges mérőszám alapján, egy genetikai mérték alapján próbálják mérni. Tehát az embernek bizony van egy ilyen véges része. Részben egy bizonyos vonatkozásban az ember véges. A genetikai rendszerében véges és kiszámítható. De az ember többennél van egy végtelen része, és ezt hívjuk léleknek, hogyha vagy kevésbé vagyunk vallásosak, akkor személyiségnek, pszichének. Mindegy, ez egy olyan kút, aminek nem látunk le a mélyére. Lehetséges, hogy ennek is van vége valahol, jelenleg nem látjuk a végét, és ebben a vonatkozásban az ember az nem mérhető és nem kiszámítható. Mint minden gondos Köszönöm. Szülő, az enyémek is az akkoriban természetessé vált utat választották második gyermekük fogantatásához. Az ön petesejtjeit méri, megtermékenyítettük Antonio spermájával. Kiválasztottuk a két legegészségesebb fiút és a két legegészségesebb lányt. Egyik magzat sem hordoz semmilyen komolyabb örökölhető betegségre hajlamosító gént. Már csak ki kell választani a legmegfelelőbbet. Először döntsék el a nemét. Gondolkodtak már a kérdésen? Vincent mellé egy fiút szeretnénk, akivel játszhatna. Ez érthető. Szia, Vincent! Szia! Nos, a gyermek barna szemű, sötét hajú és fehérbőrű. Eleve kizártuk a következő hátrányos tulajdonságokra való hajlamot. Korai kopaszodás, rövidlátás, alkoholizmus és additív személyiségjegyek. Erőszakra való hajlam, elbízás és... Nem akarjuk, hogy beteg legyen, igen, persze, de... Azt szeretnénk tudni, hogy nem kéne inkább rábízni a véletlenre? Kezdje az életét a legjobb esélyekkel. Higgyék el, így is pont elég hibája marad. A gyerekeknek nincs szükségük plusz terhekre. És ne feledjék, a gyerek az önöké. A legjobbat örökli. Természetes úton 1000 próbálkozás sem hozhatna ilyen eredményt. Így jött hát a világra az öcsém, Anton. A fiú, aki méltó volt apám nevére. Miért fasizmus, miért nem genetikai nácizmus, kérdezi az SMS író, és nem tudunk vitatkozni vele, bizony, ez maga a genetikai nácizmus, amiről itt beszélünk, hiszen hát faji alapon választják ki a tökéleteseket, igen, és a selejteket kifejezetten így, igen, hívják. Akik a takarítók gyakorlatilag. Igen, igen, ez a gattaka, ez a jövőnek, vagy az alternatív jelennek, ez a bizonyos Bajkonúrja, vagy Houstonja, igen, ahonnan, igen, ahonnan indítják, hetente 12-szer. Igen. Tehát sokkal, de sokkal többször az űrkutatás sokkal magasabb színvonalnál, mint manapság. Többek között a Szaturnusznak az egyik holdjára, a Titánra, azt a bizonyos űrhajót, ahova szeretne feljutni Vincent Freeman, aki nem kifejezetten a kiválasztottakhoz tartozik, hanem hát ő egy selejt. És ezért aztán köt egy ilyen szövetséget a úgynevezett Jerome Eugene Murrow-val, akinek tökéletesek a génjei, viszont egy baleset következtében tolószékbe került. Egy külföldi baleset, igen, ami nincs regisztrálva, tehát éppen ezért képes kölcsönadni a személyiségét, igen, valaki, igen, másnak. És így válik Ethan Hawke-ból Jude Law a filmben, és ő neki a kalandjairól, arról, hogy hogyan képes átvágni a rendszert és följutni arra a bizonyos űrhajóra, erről szól. Nekem tudod, hogy mi jut eszembe erről az egész sztoriról? Az olimpia. Tehát amikor kirobbant, már nem tudom melyik olimpiánál, az a dopingbotrány, hogy a fenekükben volt a kis tartály, igen, és azon keresztül püsültek és tehát tényleg ugyanez a történet. Igen, hogy, hogy a emberen túli embert próbáljuk létrehozni mindenféle furcsa kémiai szerekkel, amit alapból nem veszünk be remélhetőleg a munkához, és hát pont, hogy kevesebbet kapunk, nem többet. Úgyhogy gyakorlatilag azt a kérdést járja körbe, hol az ember ebben. És hogy az ember mitől lesz ember, igen, feletti. Pontosan. Ez a fontos kérdés a film. 300 millió, 350 millió, 400 millió. Mindig is érdekeltek a bolygók, de egyre kevésbé szerettem azt, amelyiken éltem. Amióta csak az eszemet tudtam, arról álmodtam, hogy űrhajós leszek. 700 millió, 750 millió, 800 millió. 850 millió. Na és ki lehet űrhajós? Nem biztos lehetnék, ha akarnék. A céljaim nem sokat változtak az évek alatt. Vincent? Szüleim kétségbeesésére. Fiam, legyünk realisták. Ezekkel az adottságokkal... Mama, lehet, hogy semmi baja nincs a szívemnek. Egy a százhoz az esély. Az is valami, nem? De sajnos nem elég. Fiam, az Istenért. Valamit meg kell értened. Nem valószínű, hogy belülről láss egy űrhajót. ha csak nem mint takarító. Apámnak igaza volt. Akárhogy is kozmetikáztam az önéletrajzomat, a sejtjeimben minden meg volt írva. Kifektetett volna pénzt a taníttatásomba, amikor több ezer ígéretesebb jövőjű jelölt közül választhatott. Persze a diszkrimináció, azaz a genoizmus törvénybe ütközött. De senki nem vette komolyan a törvényt. Ha nem fedtem fel önként a származásomat, mintát vettek a kilincsről, vagy akár a nyálról a borítékon, amiben beküldtem a jelentkezésemet. Ha ez sem hozott eredményt, jogukban állt elrendelni egy drogtesztet, és már is betekintést nyerhettek a jövőmbe. Ez egy tökéletesen vezérelt genetikai sorsvonal, amelyet a te számodra előírnak, és amely tulajdonképpen bizonyos genetikai állománnyal takarítónak mehetsz el, bizonyos genetikai állománnyal meg elmehetsz űrhajósnak, vagy lehet belőled akármi. Itt arról van szó, hogy ami most egy casting, egy teszt, ami rajtad is múlik, tehát nyilván az adott képességeiden is múlik, de nagyon nagy részt bizony rajtad múlik, hogy mennyire készülsz fel arra, hogy mennyire akarod a dolgot. Megvan benne ez az emberi tényező, nem csak ez a biológiai, genetikai tényező. Ez kikerül a képből, és onnantól kezdve csak a genetika határozza meg azt, hogy te előzetesen kiválasztott, az apádból és az anyádból kiválasztott pete, illetve hímivar sejtekből született, vagy akár még sokkal, de sokkal lejjebb, mélyebbre ereszkedünk a genetika kutyába, tehát hogy kifejezetten különböző kromoszómákból és génekből összeeszkábált gyerek vagy, úgymond tökéletes, bizonyos értelemben a evolúciós értelemben egyfajta korcs, egyfajta ilyen tökéletes, a tökéletességi illúzióját keltő szörnyszülött vagy, vagy pedig egy hagyományos értelemben vett ember, egy evolúciós termék vagy. Evolúciós az és kulturális, az emberek, hozzá kell tennem. Ez a film arról szól, hogy az emberi faj a történelem szemétdombjára kerül, és az überember, a genetikailag legyártott überember örökli a jövőt. És ez a film arról szól, hogy van-e esélye, lehet-e esélye egy evolúciós lénynek, egy természeti embernek ezekkel az über emberekkel szemben egy küzdelem során. És a film arról tanúskodik, hogy igen, lehet, mert nem minden a genetikai tényező, hanem ennél többek vagyunk. Amikor megkérdezték Chopint, a híres zeneszerzőt, hogy képes ő ilyen kiváló műveket alkotni, mi a titka? Akkor ő arra annyit válaszolt, hogy a sértett büszkeség a titka. Ami egyrészt egy hatalmas dolog, tekintettel arra, hogyha valaki, de valóban a sértett büszkeség a legfőbb motivum a pszichéjében, az hogy képes arra, hogy olyan arra nagyságra, hogy ezt így megvallja. Ilyen egyszerűen. Tehát, hogy így van benne ez a sértett ego, de ő ugyanakkor, mint Chopin, fölé emelkedik ennek, és megvallja ezt, ez már önmagában egy hatalmas dolog, és hogy igen, ez az a tényező az emberben, a sértett hiúság az a tényező az emberben, ami hatalmasabb, mint bármilyen genetikai állomány. És itt a mi hősünk, aki takarítónak mehet el az ő hatalmas, az ő számára legalábbis burjánzónak tűnő képességeivel és a hihetetlen akaratával, ez annyira megedzi az ő pszichéjét, amit egy kiválasztott, az ő kényelmes kiválasztottságának a végtelenül elkényelmesedett tudatában egyszerűen nem érhet fel. Tehát, hogy azáltal válsz nagyjá, hogy elnyomnak, hogy megaláznak, hogy eltipornak téged. Hogyha téged egy tökéletes lénynek tenyésztenek, nem lesznek meg benned azok a lelki motívumok, amik igazán nagyjá tehetnek téged. Azt szokták mondani, hogy mi kell ahhoz, hogy igazán nagy ember légy, nem elég a tehetség, kell hozzá szorgalom is. Én meg éppen ezt egészíteném ki valamivel. Persze nem árt a szorgalom, de azt mondanám, hogy ha valaki igazán nagy ember akar lenni, nem elég hozzá a tehetség. Kell hozzá a sértett ego, kell hozzá az elnyomottságnak, a kitaszítottságnak, a számkivetettségnek a tudata, az, hogy az az élmény kell hozzá, hogy ti rohadékok száműztetek engem, félre söpörtetek engem, de én bosszút állok rajtatok, és be fogom bizonyítani nektek, hogy én igenis érvényesülni fogok. Tehát az, akiben ez megvan, az, akiben ez munkál, az minden genetikai háttérnél sokkal, de sokkal többet tud érni. A genetikailag felsőbbrendűeknek könnyebben jön a siker, de nekik sem garantált. A sorsot nem lehet irányítani, és ha a genetikai elit egyik tagja valamilyen okból nehéz helyzetbe kerül, génjei értékes árucikké válnak az ügyeskedő kufárok kezében. Neki már nincs szüksége rájuk, de másnak jól jöhet. A bizonyítványa kifogástalan. Képességei alapján igazi Superman. Gyakorlatilag örökké fog élni. Az égúja megdönt minden rekordot. A szeme élesebb, mint a sasé. kitartó és erős. A falon is átfutna, ha még tudna futni. Képzelje, óriási úszó tehetség volt. Bajnok. Ha együttműködnek, minden álmát valóra válthatja. Ugye megmondta? Úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás. Szerintem egyáltalán nem. Ennyi pont elég. Mikor nézték meg utoljára az igazolvány képét? Akár az enyémmel is kicserélhetné. És mi van a tolószékkel? Ez benne a legszebb. Az eset külföldön történt. Semmi nyoma, hogy eltört a háta. A nyilvántartás szerint makkegészséges, munkaképes, tevékeny tagja a társadalomnak. Csak rá kell vennie, hogy leálljon az itallal és a cigarettával. Maga külföldi? Az számít, hogy született, nem az, hogy hol. A gének nemzetköziek. Ha a vére megüti a szintet, nincs szükség más útlevélre. Nekifogtunk az átváltoztatásnak. A rövidlátás az alsóbrendű származás legszembeszökőbb jele. Nincs erre más módszer? Nincs. A műtét kizárva. Látszik a heg. Marad a kontaktlencse vagy a fehér bot. Egyébként a színe sem egyezik. Igaz. Az enyém sokkal szebb. Tehát enyém az összes jövedelem 25%-a. Ha a dolog mégsem jönne össze, a felszerelést egy héten belül visszaküldik. És az előleg nálam marad. Várjunk. Csak 20%-ról volt szó. 20%-ot mondom. 20%. Ez nem alkutárgya. Vétel. Reklám a Rádió Cafén. Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökké való vagyok. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Című film zenéjével. Erről a filmről beszélgettünk 1997-ből. Michael Neiman egyébként az a szerző. Igen, és Andrew Niccolnak a szerzői filmje. Ugye ez is szerzői film, csak úgy, mint az imént említett Dark City. Alex Proyas filmje után az Andrew Niccol, itt is az író és a rendező ugyanaz a személy. Ezt jelenti a szerzői film. Igen. Én is nemrég tudtam meg. Nem pontos szerinti, de most erre használjuk. Mit jelent pontosan a szerzői film? Hát tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem irodalmi. Szélesebb, igen. Szélesebb értelemben. Arról van szó, hogy ha valaminek adaptált forgatókönyve van, az nem szerzői film, ha valaminek eredeti forgatókönyve van, az szerzői film. És nem csak a forgatókönyvre vonatkozhat, egyébként ezért nem mondom, hogy nem csak erre vonatkozik, hanem hát sok mindenre, a vágástól. Igen. Na hát ez is egy ilyen egyszemélyes produkció, az Andrew Niccol jegyzi. sok sebből vérzik ez a film, és ezért sem lehet rá túlságosan magas osztályzatot adni. Hát például van az a híres nagy úszós jelenet, ahol a Vincent, a hős, aki ugye selejt, az ő bátyjával, aki ugye... Aki a Superman. Igen, igen, a Anton, aki kiérdemelte az apjának a nevét, a szuperbátyjával úszóversenyzik, és legyőzi az Übermenst. Újra és újra. Ebben, gyakorlatilag a film egy kicsi filmben, ebben az úszóversenyben leképeződik a fraktál elmélet nyomán, és ez egy érdekes jelenet is, és azt mondom, hogy kicsit gicses, de azért nem kicsit, ez gicses, elviselhető. Nincs mit tenni. De miért kellett kétszer belerakni a filmbe ezt a jelenetet? Hát, tehát, hogy belerakják egyszer, és aztán belerakják, és megmutatják még egyszer ugyanazzal a kimenetellel ugyanazt a jelenetet még egyszer. Miért volt erre szükség? Szóval ez szájbarágos, kész, ez van. Aztán az is, hogy a végén a Jerome, akit utána később már Eugene-nek hívunk, ugye, ugyanis Vincent válik Jerome-mal. Eugenetics-ből jön, ugye, igen, itt talán egyszerűbb, úgy fejezem ki, hogy Jude Law, az úgy lesz öngyilkos a film végén, hogy beül egy kemencébe és magára kapcsolja. Gyakori, hogy kemencét tartunk otthon, jó, igen, ők tartottak. Tehát... De azt nem bánom, hogy kemence van otthon, de ki lesz így öngyilkos, hogy egy kemencébe magára gyújtja a gázt? Hogy elégeti magát egy kemencében élve, hát ki lesz így öngyilkos, hát ez nem normális, és a csávó az nem pszichopata, vagy nem skizofrén, vagy nem őrült. De alkoholista vagy, alkoholista vagy, akkor beveszel egy marék altatót, igen, vagy elvágod az ereidet a kádban, vagy nem tudom. Ki csinál ilyet, hogy magára kapcsolja a kemencét? Na, jó, de ilyen hülyeséget már komolyan. Gyönyörű, epikus és gicses, hogy ezüst medál elég a nyakában, és így elolvad. Fontos az a színe, hogy ezüst, ugye? Mert, hogy tehát ez nincs horrorban előadva, ez kedvesen van előadva, nyálba, egész film kedvesen van előadva. Ez nem egy erőszakos film, egyébként én azoknak ajánlom, akik szeretik a nem erőszakos science fiction filmeket. Parton szenvelegni Uma Thurmannel mindig csodálatos, ez nálam egy 6-os tér a 10-es skálán maximum. Hát gimnáziumi videóköröknek 7-es, másnak 6-os, igen. Igen. Hát akkor folytassuk is a sort egy olyan filmmel, ami ízig-vérig antiutópia. Nem is nagyon lehet más filmhez hasonlítani a képi világát, mint a Matrixhoz, és nem is nagyon lehet más filmhez hasonlítani a szellemiségét, mint a 451 Fahrenheithez, maximum az 1984-hez. Ez a film az Equilibrium. A 21. század első éveiben kitört a harmadik világháború. Mi, akik életben maradtunk, tudtuk, hogy az emberiség sosem élne túl egy negyediket. Hogy saját ingatag természetünket nem lehet tovább kockára tenni. Így új végrehajtó hatalmi ágat teremtettünk. A Gramaton papságot, akiknek az egyetlen feladata, hogy megtalálják és kiírtsák az ember embertelenségének igazi forrását. Az érzés képességét. Ez az Equilibrium, ez is egy szerzői film, csak úgy, mint az adásban elhangzott első két film, a Dark City és a Gattaca. Ezek egyaránt olyannyira szerzői filmek, hogy az író, a forgatókönyvíró és a rendező az egy és ugyanazon személy, ahogyan a Alex Proyas volt ez a Dark City esetében, és ahogy az Andrew Niccol volt ez a Gattaca esetében, úgy az Equilibrium az Kurt Wimmernek a sztoria, az új forgatókönyve, és aztán ő is rendezte ezt a filmet. Sőt, még szerepel is benne, illetve a filmnek a speciális harcművészeti stílusát ő találta föl. Na, ez nagyon érdekes. Na, a harcművészeti stílusa a filmnek az nagyon érdekes, kifejezetten érdekesebb, vagy legalábbis annyira érdekes, mint a Matrixban. Na, de lássuk, hogy mi az Equilibrium. Ugye ez egy Matrix utáni film, de most tekintsünk el. A Matrix összes akciójelenete valószínűleg jobb minőségű, de igen, de ez most érdekes, ezt elemezzük. Igen, de ez nézzük, bizarra, hogy miről van itt szó. Az Equilibrium, ami egyébként azért is érdekes film, mert bementem a videótékában még akkoriban, és mondom a tékestok, hogy Equilibriumot kérem, de döbbenten rám néz, te vagy első, aki ki tudta mondani. Na most ez egy viszonylag ismeretlen film, de hamar kulcs státuszba emelkedett, pontosan emiatt. Egy ilyen one-man show-t adott elő ez a Kurt Wimmer nevezető figura, aki egyébként sok hasonló filmet rendezett, mondjuk Ultraviola a következő rendelésre, ami egy pokoli rossz film, de ugyanilyen érdekes esztétikailag, ugye most ezért hoztam ezt a filmet, mert itt arról van szó, hogy a 451 Fahrenheit plusz 1984 plusz kicsit emlékmás, plusz kicsit gattaka, plusz egy kicsit még nem tudom micsoda, így egybegyúrva egy kis fegyverpornóval. Nem is kicsivel. Igazából amiért a Equilibrium érdekes, az pontosan ez a egészen elképesztő erőszak, ami benne van. Igen. A gattakában ilyet nem találsz. Itt olyan szintű gyilkolások vannak, és olyan szép gyilkolások. Tehát nem az van, hogy ilyen, mint a Rettenthetetlenben, hogy sok embert hentel föl sok másik ember. Itt a főhős, a szuperhős, aki a magyar cím mutatja, a halálos nyugalmat eléri, ez egyébként nagyon vicces, hogy hogyan éri el. Förtelmes a magyar címe egyébként a filmnek, gyilkos nyugalom. Gyilkos nyugalom. John Prestonról van szó, ő a szuperfegyverforgató, a Christian Bale játsza. Christian Bale mindig imádjuk. Na most, a Bale-el kezdjük a történetet. Amikor a Kurt Wimmer látta az amerikai pszichót, akkor azt mondta, hogy úristen, nekem ez a színész kell, megcsinálom vele ezt a filmet. Tehát neki ez a szuper emberfölötti hihetetlen gyilkos tekintet kellett, amilyen a Patrick Bateman volt az amerikai pszichóban, amiről múltkor beszéltünk, azt hiszem 3 hete. Neki ez a hideg gyilkosság kellett, hogy megteremtse az úgynevezett tetragrammaton papot, ugye ennek a egész társadalomnak ez az alapköve, hogy ez egy olyan emberi számítógép, ez a tetragrammaton pap, aki a úgynevezett gánkatát, ez a van egy ilyen szakkifejezés, hogy fegyveres kungfu, tehát tűzfegyveres kungfu, ennek az egyik műfaja, amit egyébként a rendező talált ki, ezt űzze. Ezek gyakorlatilag... Az zseniális. Igen. Ez a része zseniális, hogyha akartok látni egy harcost, aki úgy bánik, vagy úgy mozog a lőfegyverrel, mintha a szamuráj kard lenne, és olyan kiszámítottak, és olyan pontosak a mozdulatai, mint amilyenek a szamurájoknak, az igazi harcművészeknek. A legjobb szamurájoknak. Igen. A mozdulatai. Itt a röppályáknak a kiszámítása zajlik, és olyan mértékű gyakorlás, és olyan mértékű célzó pontosság, amely nem a szemből fakad, hanem a mozdulatoknak a rendtartásából. Pontosan, a tökéletes egyensúlyból, ami majd később a filmben még tökéletesebb lesz, mert ő lesz az a ember, aki egyszerre ér az érzelmet, és egyszerre tökéletesen űzi ezt a sportot. És ezért legyőzhetetlen. És ezért legyőzhetetlen, eljön az a pont. Mert az érzelem világából, ami feltárul annak hatására, hogy a gátlógyógyszert elkezdi elhagyni, igen, feltárul egy olyan mélységes kút, amiből az eszközrendszere révén, pont azáltal, hogy ő egy ilyen gramaton pap, akkor át tud meríteni. Hogy gramaton, ez fontos. Hogy, négy betűs, ez azt jelenti, ez egyébként Jákvének a négy betűjére, ott a zsidók istent hívják, de ez egy mellékszál. Nem hívják. Igen, pontosan ők nem hívják. A lényeg az, hogy ez tele van ilyen furcsa mellékszálakra ez a film, pont azért, mert a Kurt Wimmer sok hülyeséget belenyom. Szemérmetlenül lop, tök mindegy honnét, de lop. Gyönyörűen csinálja. Tehát egy igazi keményvonalas akciófilm lesz belőle, olyan hihetetlen jelenetekkel, és nála igazán csak esztétika számít. Tehát a legjobb fasiszta vagy náci katonai jelmezek ebben a filmben vannak, tehát amiket mondjuk a Erőszett Fridelda fosztogatói mondjuk csak a ezredesen tudott produkálni, az a hihetetlen náci köpeny, az itt alapból minden katona rajta van, a fantasztikus fekete bukosizsakkal, és a ilyen puritán hihetetlen esztétikusra festett autókkal együtt. És az építészete a filmnek, az is remek. Ami minden... egyébként Olaszország, olasz fasiszta építészet, hihetetlen jól csinálja. Annyira puritánra van véve minden annyira funkcionális. A ruhák, az emberek, amilyen ruhában vannak, ugye ez a 23-as Visszánk Metropolis, hogy ilyen mindenki egyszínű, mert úgy nem vált ki érzelmeket mondjuk, ezt hagyjuk, ez az érzelem az elég gyenge része a filmnek, ugyanis mindenki miközben szedi ezt a tucot, érzelmet mutat. Na, arról van szó a filmben, hogy a gramaton, ennek a gramaton papságnak a felügyelete alatt álló társadalom, az minden nap be kell, hogy adagoljon magának egy bizonyos gyógyszert. Ennek a gyógyszernek a neve pedig... Ez a prózium. De álljunk itt meg egy pillanatra. Libriumot akart eredetleg a Kurt Wimmer, csak hogy a librium már kiderül, hogy valóban létező gyógyszer, amit valóban erre használnak. De az ország a librium. Igen. Az ország lett librium. Ezért az ország lett librium, mert azt a gyógyszert, a librium Amerikában használják pont arra, amit a filmben kitalált, amit ő nem tudott. Az és azt ezért, tudta, igen, a libriumot, igen, az érzelmek legátlására használják. Többek között egyébként nem csak arra. Ezért ő a Prozac és a Valiumból a prúziumot hozta ki, aha, ami hát egy ilyen... De ezek szintén pszichotikumok. A Valium az egy nyugtató, a Prozac pedig egy ilyen fokozószer, amit állítólag a keretipart egyetemistái szedtek arra, hogy jól sikerüljenek a vizsgák. hihetetlen, 4 napig folyamatosan ébren vagy tőle, egyáltalán nem vagy álmos, utána persze kicsit kell aludni. Olyan, mint a speed? Gyakorlatilag olyan, mint a speed, egyetlen mellékhatása van. Hát ez, akik szedik, azok nem igazán akarnak szexelni. Tehát ez a rész így elmarad belőlük, aha, és nem is hiányzik, nagyon érdekes. Aha. Na most áll ez a társadalom ennek a grammatonpapságnak a felügyelete alatt. Naponta beszedik a próziumot, és ennek hatására legátlódik az érzelemviláguk gyakorlatilag. Mondjuk, tehát ez az elmélet, hogy aztán a filmben ez fontosul meg, a filmben, az más kérdés. A filmben olyan figurák, akik rendszeresen szedik a gyógyszert, így látom rajta, hogy ilyen kárörvendőek, meg így szeretnek fölényeskedni egymással. Igen, jó, nyilvánvalóan érzelem, tehát, és akkor a rendező azt akarja megetetni velünk, hogy ez nem érzelem, mert nem ezek az érzelmek, hanem az az érzelem, amikor szenvedélyesen szeretek, vagy gyűlölök, vagy Beethovent hallgatok, vagy mondjuk Beethovent hallgatok, és sírok, meg ilyenek. Tehát, hogy azért, fogalmazzak, vannak itt bizony olyan sebek, amelyektől vérzik az Equilibrium gyilkos nyugalom című 2002-es. Nem, hát a filmnek a első jelente is pontosan egy ilyen seb, hogy ők mit gondolnak a gondolatbűnözésről, ami egyébként a 84-ből van. Érzésbűn. Bocsánat, érzelésbűnről, amit a 84 gondolatbűnözéséből hoztak, hogy egy ilyen elhagyott egyébként laktanának a legfelső emeletén emberek közvetlenül műélveznek. Tehát az érzésben úgy követik el, hogy ilyen eredeti festményeket néznek, ilyen marcona, amúgy ilyen zsoldos alakok. Amikor néztem a filmet valamelyik nap, anyám elment a számítógép előtt, és kik ezek a marcona arcok, és pont ezeket a műélvezőket látta. Ezek tényleg ilyen, hát mondjuk így a keleti környékén vannak ilyen emberek nálunk. Ezek közvetlenül közelül így lelkesült arccal nézik az eredeti alapfestményeket, majd megjelenik a gondolatrendőrség, elkezd rájuk tüzelni, és ők olyan bénák, mert ők csak éreznek, soha senkit nem találnak el, kivéve a film végén majd egyébként, őket meg halomra mészárolják. Az egész egy ilyen furcsa ötlet, és ugye a Equilibrium akkor valósul meg, amikor ez a szuper matematikai lény, aki a harcművészet csúcsa, elkezd érezni, és a kettő egy szintbe érkezik, egy nagyon a film legszebb mondata, amit a technikus akkor hallott, amikor rájön erre, mert ugye épp hazugságvizsgálóra van kapcsolva, és az összes vonal nulla lesz, tehát eljön ez a gyilkos nyugalom, és akkor azt mondja a technikus, hogy jaj ne. Tehát ő felismerte ezzel a jaj névvel, hogy eljutott arra a pontra, ami csak egy valakinek adatott meg, kinek? A rendező egyértelműen megmutatja, hogy a érzés az, amikor visszük a kezünket a korláton, és látszik egy pillanatban, hogy a nagy testvér is ugyanezt csinálja, a várvány aztán végigviszi a kezét, és nem meresek a nagy testvér szobájában vannak, olajfestmények, nem tudom, föltűnt-e. Őt itt az atyának hívják egyébként. Igen. Talán nem véletlenek az áthallások az 1984-re, ezek a véletlen elszólások, igen, ezek azért hangzanak el, mert bizony széjjel van lopva ez a film is. Az 1984... De nem probléma, nem probléma, mert az 1984-ben vagy a gatakában, vagy a szép új világban, aminek nem mellesleg pontosan koppintásra ez az utolsó jelenet, kivéve vagy ott öngyilkos lesz a főszereplőt, meg lemészárolja konkrétan az egész hadsereget. Tehát ne túlozzunk, effektív mindenkit megöl a gonoszok közül. Olyan szinten rip-off, hogy ez már szinte érdem. Tehát, hogy semmi rosszat nem lát ebben. A Kurt Wimmer ilyen. Várjál, egy valamit hadd kérdezek meg tőled. Az, amikor egyenesé válik ez a vonal az érzelem detektoron, az mitől válik egyenesé, hiszen ő nem szedi már a próziumot? Azért, mert ő, és akkor itt jön a zseni elmélet. Megszállja a gyilkos nyugalom, de mitől? Nem. Itt jön a zseni elmélet. Ez lehet, ő is Neo? Kicsit... Arról van szó? Pontos, ő is Neo. A következő történik, ő a művészet segítségével érti meg ugyanazt, amit előtte a matematika segítségével, vagy a gyakorlás segítségével elért. Jó, de tehát... a művészet segítségével hogy kell elélvezni? Én nem tudom, nekem még nem sikerült. Az hogy megy? Hát akkor lehet, hogy te csinálsz valamit rosszul. A művészi katarzis állapotában eljutsz egy ilyen olyan meditatív állapotban, amikor így fölötte vagy mindennek, így lebegsz valahol, hogy egy műélvezet hatására így... Hát Puzsér, van egy rossz hírem, nem te vagy a kiválasztott ezek szerint. Ő, neki sikerült, neked végre nem sikerült. 50 rendőr, talán több. És egy meghallgatás nem tudja elintézni, hogy fogadja. Az atya a felkelés óta nem tart meghallgatást, fél a merénylettől. Erre képezték ki egész életében Preston. Ha be is jutnék az atyához, mi a garancia, hogy ezzel bármit elérek? Hogy megváltozik bármi is? Van egy hálózatunk, sokkal kiterjedtebb, mint gondolná. Rögtön híre megy, hogy az atya halott. A tanács vezér nélkül felrobbannak a már elhelyezett bombák a Prozium klinikákon és a gyárakban Livria szerte. Ha csak egy napig sikerül megszakítani az ellátást, egy napig az emberi természet megnyeri a csatánkat. És a háború újra lesz kegyetlenség, ami most nincs. És amit a papság csinál? Megpróbálja. Meg. Menni fog? Nem tudom. Érdekes egyébként, hogyha valakitől egész életében megvonják az érzésnek a képességét, és egyszerre elkezdi elhagyni a gyógyszert, és rászabadul egy Beethoven, meg egy Leonardo, meg Isten tudja milyen... Leonardo elégetik a film elején, a Mona Lisa erdetéjét, nagyon viccesen. Mindenféle művészi ingerek, mindenféle kulturális sok éri őt, akkor az nyilván más hatással van rá, mint ránk, aki hát így bármikor hozzáférhetünk ehhez a dologhoz. Tulajdonképpen nem veszük észre, lehet. Igen, lehetséges, hogy ezért így váltunk immunissá ez iránt a dolog iránt, ő rá meg így rászabadul. Ez aki, a kiválasztott elméletben... Aki a gyermeki szemeit visszakapja, vagy a gyermeki érzésvilágát. Ebben a kiválasztott elméletben, ami egyébként sok filmben csak erről beszélünk, ez teljesen jelen van, és tökéletesen, hogy ezt a bizonyos dövánt, egy bizonyos kiválasztottat, ezt éppen... tehát, na, szóval nagyon messziről kéne indulni, de ezek fejlődés segének igazából. Tehát ezek arról szólnak, hogy egy bizonyos karakter eljut egy, hát egy ilyen tanuló állapotból a tökéletesség felé. Legtöbb film, amiről már ma beszélünk, így működik. Itt a Equilibriumban hát tökéletesen eljut. Tehát megtalálja azt, amit egész életében valószínűleg keresett. Erre egyébként vannak utalások, hogy ő azért érzett volna már korábban, amikor a feleségét konkrétan elégetik, mert szerette őt. Érzett volna korábban, csak hát nem voltak meg a megfelelő eszközök, viszont a Beethovent megtalálja, meg a kis parfümös üveget, meg a kis ilyen egyéb kisebb dolgokat, elkezd szeretni, és a szeretet, az érzelem, a művészet, a kung fu az egyszerre megtestesül benne, és létrejön a gyilkos nyugalom, amit a technikus ugye tökéletes szavakkal, egyébként angolul tudom csak idézni, a oh shit, ezt mondja magyarban, azt hiszem, hogy jaj ne, ez volt a verzió, így megtestesül, és eljön a béke és nyugalom kora. Preston, Brent dolga egyszerű volt, hogy úgy érezze maga nyert, és hogy biztonságban van. Évekig próbáltam bejuttatni egy ügynököt az ellenállásba. Aztán rájöttem, ahhoz, hogy közéjük kerüljön észrevétlen. Hogy megbízzanak benne az ügynökömnek. Gondolkodnia is úgy kell. És éreznie is, mint ők. Hol találok ilyen embert? Olyat, aki képes érezni, de aki még nem tudja. De... nem is ismer. Nem. Ne legyen így meglepve, Tress. Az atya miért lenne valóságosabb, mint bármely politikus báb? Az igazi atya évek óta halott. A tanács engem választott, hogy folytassam az atyai hagyományt. És maga, Preston, az ellenállás vélt megmentője, most a vesztét okozta. Velük együtt magát is átadta. Simán. Könnyen. És mindenfajta incidens nélkül. Incidens nélkül. Na hát igen. Igen, ez volt az a bizonyos. Igen. Szóval maradjunk annyiban, hogy ez nem volt teljesen pontos, amit mondta, hogy eljön a békekora. Nem a békekora jön el, hanem adott esetben a háborújé. Csak ez a film arról szól, hogy a háború az nem a legrosszabb lehetőség. Tehát annak érdekében, hogy elkerüljük a háborút, annak érdekében túl nagy ár lemondani a szabadságunkról. Igen, és a pszichénknek a szabadságáról, igen, hát és a, joga, a jogunkról, az érzelmeinkhez. Mert nyilvánvalóan az érzelmeinkből fakad a dühünkből fakadnak a harcaink, amelyek aztán háborúkká szélesednek. De ez nem egy jó alkú, hogy ezért aztán mi lemondunk arról, ami minket emberré tesz, és zombikká válunk. Ez tulajdonképpen a egyik legfurcsább, leggroteszkebb zombi film, az Equilibrium. Ez egy zombi film, gyakorlatilag. Hát, hogyha egy irányba néző tömegeket zombinak vesszük, akkor itt van ilyen tömeg. Hát igen, és ez a tömeg, ez érezetlen, és nincsenek egyéb szempontjai, mint a létezés. Hát megkérdezi konkrétan a paptól, ugye az Emily Watson, a Mary O'Brien, aki aztán csúnyán végzi, hogy mi végre élsz te, és ő meg így körbeérvel gyakorlatilag, azért élek, hogy fenntartsam az életnek a folyamatát. Igen. Most akkor ennél valami fontosabbat mondjál már. Tehát valami nagyobbat, valami többet. Tehát kell, hogy találjunk valami többet, mint a saját életünk, mert pusztán azért, hogy fönntartsuk a saját életünket, azért élni, az, hát az nagyon hiába valónak tűnik. És ugyanannál a gondolatmenetnél vagyunk, mint a Dark City-ben. Tehát mi teszi az embert emberré? Ugyanoda érkezünk vissza ennél a filmnél is. Igen, és valami megfoghatatlan. Valami, ami ez ilyen módon, tudományos módon, sőt, mint a Gattaka esetében, amihez tudományos módon nem tudunk hozzáférni. Arról van szó, hogy megvonjuk az embertől az érzés képességét azért, hogy elkerüljük a háborút, de ennek a helyére a béke mellé csomagban megkapjuk csak úgy a terrorrezsimet, amelyben ez a bizonyos gramatonpapság, az biztosít minket arról, hogy semmilyen körülmények között ne juthassunk hozzá a mi pszichénknek, a mi emberi lényünknek méltó szellemi, mentális munícióhoz, ezek pedig az érzelmi muníciók. Ezeket vonják meg tőlünk, és az Equilibrium az legalábbis azt gondolom, hogy ebben a kérdésben azért a leginkább a készítő, a Kurt Wimmer oda teszi le a garast, hogy ez az alkú, ez semmiféleképpen sem egy jó alkú, és hogy az embernek a lényébe és a történelmébe a háború igenis bele van kalkulálva, és ez nem baj, ez nem szörnyű, ebben semmi borzalmas nincsen, hozzátartozik a természethez, és ha valami természetes az, és azt gondolom, hogyha ennek a négy filmnek, amiről ma beszélünk, van valami közös állítása, akkor az az, hogyha valami természetes, akkor az még mindig mindenféleképpen jobb, mint hogyha az ember nagyon belenyúl, és nagyon meg akarja váltani minden áron. Ez az Equilibrium, ami szerintem egy 7-es film a 10-es skálán. Én is 7-es. 7,5. Vétel, vétel. Reklám a Rádiókafén. Ki teremtette az embert? Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze tövét annak végével, s így szólt: bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem, én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót: meg fogok halni. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Ugye neked is volt már olyan rémálmod, amiben arra ébredtél, hogy... Hét alvó, halihó, talpra fel! Rögtön bundacipőt húz, mert irtó hideg van odakint. Minden nap túl a cidri! Hát nem a Miami Beach-en vagy! Nem bizony, de nem ám! Olyannyira nem, hogy itt még útra kelni sem érdemes, mivel jön az a sok apró fehér izé. Fehér izé? Uh-huh. Ja, az a fehér izé, ho-ho! Az időjárás jelentés, a meteorológiai intézet szerint ő a vazás várható. De még mekkora? Ám de nem is ezért vagyok ilyen izgatott, hanem egészen másért. Talán a hideg miatt? Persze, hideg is lesz, de a nagy kérdés, mely már ott motoszkál minden fejben... Minden átfagyott fejben, hogyha felébred Phil, meglátja-e az árnyékát? Pánkszatóni Phil! Ecbecki kijöhetsz! Marmot a nap van! Tejfel, ne aludj, mint a tejfel! Film! Maradjál valamit! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmester lövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Puzsér Robert és Fuchs Peti a mikrofonok mögött, abban az adásban, amelyben az olyan trash filmekről beszélgetünk, amik a science fictionnek, meg következetesen antiutópiának hívom, és következetesen megkapjuk az SMS-t, hogy disztópia, de az antiutópia az nem egy helyes kifejezés? Következetesen mindenki írja nekünk, hogy disztópia. Jó, hát nem kell alkotmánybíróságra mennünk emiatt. Megint azt mondtam, hogy előző blog elején mondtam, hogy ha értjük, hogy mit értünk alatta, akkor addig jó. De ezt gondolom, hogy ez az akadémiai fasizmus, amikor ezt így kell kifejezni, nem úgy kell kifejezni. Ebben inkább nem menjük bele hosszabban. 0629986986 az SMS számunk. Írjatok nekünk továbbra is, hogyha úgy gondoljátok, hogy valamit nem jól fejezünk ki, vagy valamit máshogy gondoltok. Például gyógyszerészünktől és kezelőorvosoktól megkaptuk a pontos leírását az említett szereknek. Viszont a Librium az ugye nyugtató. Igen, és konkrétan. A Prozac meg antidepresszáns. Igen, így van. Köszönjük. Köszönjük szépen. A tetragrammaton papság Philip K. Dick lopása figyel az égből. Egyébként igen, de a Kurt filmet nem érdekli a lopás, őt valami egészen más érdekel. Elmondom pontosan, mi érdekli őt, az esztétika. A tetragrammaton papok ebben a filmben, amikor lőnek a pisztolyaikkal, amik ugye egy ilyen hasznoszeti Equilibriumban, lőnek a pisztolyaikkal, ott a torkolattüze a pisztolynak pontosan a tetragrammaton jelvény, ami elvileg lehetetlen megoldani, de szépen néz ki. Na, ez a lényeg a filmnek. Ja, Istenem. De beteges. korunk próziuma a kereskedelmi televízió, írja az SMS író, és nehezen tudunk vitatkozni. Nehezen tudunk vitatkozni, ráadásul minden generáció hülyébb, mint a... Igen, az igen, csak a prózium az más, az az érzelemvilágot blokkolja itt. A kereskedelmi televíziók azok nem az érzelemvilágot blokkolják. Szurkolj, azonosuljál hőseinkkel, szurkolj ennek a megasztárnak szemben, azzal a megasztárral, stb. Tehát sokkal inkább a mentális világodat próbálja megblokkolni, sem mint az érzelemvilágodat, én azt gondolom, ha már a kereskedelmi televíziókról beszél. Az egészen biztos. Na igen, Robi jó arc, vagy szeretünk, Oli, olvasd be, hajrá, hétmester lövésze, stb. Nagyon köszönjük, nagyon kedvesek vagytok igazán. Mi pedig most lépünk egy nagyon nagyot, mert hogyha már fölvetődött Philip K. Dick és az ő Figyel az ég című novellája, ahonnan az Equilibriumnak a sztoria származik, ahonnan részben a Kurt Wimmer lopta a tetragramatomos... elhozta, így szoktam. Igen, tiszteleg igen, Philip K. Dick előtt. Igen. Igen. Szóval akkor már beszéljünk egy Philip K. Dick sztoriról, egy Philip K. Dick filmről. A Philip K. Dicknek a egyik novellájából készült Emlékmás című filmről, amiről már nagyon sok, amit már nagyon sokszor követeltetek. Na igen, az Emlékmás az egy egészen brilliáns, egy egészen kivételes, minden elképzelést felülmúlóan nagyszerű sztori. Nagyon-nagyon érdekes, azért illik bele ebbe a trash-es válogatásba, mert annyira a 80-as évek akciófilm stílusára haj, az elég csak Arnold Schwarzeneggernek a nevét megemlíteni, vagy az akkor még senki házi Sharon Stone-nak a nevét megemlíteni, hogy ez az igazán... Aki egyébként a rendező kedvenc színésznője, hogy elnői ösztönben nem véletlenül őt szerepeltette. Igen, igen, igen. Na jó, hát Paul Verhoeven az pedig igen, a kedvencünk, azt igen, imádjuk. Hát a Csillagközi invázió igen, az minden idők a legjobb talán, szatíra, igen, talán egyik legjobb szatírája és legjobb science fiction-e. Az Emlékmásról meg azt mondhatjuk, hogy én legalábbis kimerem jelenteni, hogy science fictionnek ilyen kiváló forgatókönyve még nem volt, és alig ha lesz. Tehát én olyan erős forgatókönyvet science fiction filmhez, olyan erős sztorit, mint amilyen ennek a sztoria, én még nem láttam. Valami fantasztikus, valami, tényleg valami... Nagyon érdekes film, nagyon-nagyon jó, könnyű azonosulni vele, de rengeteg érdekesség van, amit meg kéne figyelnünk. Megkaptuk a magyarázatot közben, na? SMS írótól. Az antiutópia, elromlott utópia, uh-huh, a disztópia már eleve negatív. Uh-huh. Jó. De nem arról van szó, hogy amikor a génekkel játszadozunk, akkor mi egészségesebb embereket akarunk, olyanokat, akik nem halnak meg rákban 40 évesen, vagy szívinfarktusban 50 évesen, hanem egészségesen élnek 90 meg 100 évig. Az valami jó. Aztán jön a Gattaca című film, és megmutatja, hogy romlott el. Igen. És azt gondolom, hogy minden nem lehetséges inkább. Igen, igen, hogy az Equilibriumnak a sztoria is úgy indult, hogy el akarjuk kerülni a negyedik világháborút, mert el fog pusztulni az emberiség. De még rosszabbat teszünk magunkat. Igen, és helyette létrehozunk egy hihetetlenül kegyetlen gyilkos terrorrezsimet, és meglátjuk azt, hogy ez az utópia is valahogy önmaga ellentmondásába fordult, valami sokkal csúnyább. A grammatonpapságot létrehoztuk? Hát úristen, ha a negyedik világháború után kihal az emberiség, talán egy fokkal jobb lett volna, mint ez a jelen. Szóval, beszélgessünk egy kicsit az Emlékmásról, mert hogy ez az a film, ami valóban nem maradhat továbbá a kölcsönzőknek a polcain, hanem el kell, hogy menjetek, és ki kell, hogy kölcsönözzétek onnan. Kalifornia kormányzója Arnold Schwarzenegger ebben a filmben kettős szerepben, és nem. De várjunk, ezt, álljunk ezt, amit most mondok, ezt nem fogjátok tudni érteni, ha nem láttátok a filmet. Mit jelent az, hogy kettős szerepben, és nem? De várjunk, itt álljunk meg egy pillanatra. Szerinted miért van a Schwarzeneggernél kifejezetten ez a kettős szerep dolog? Tehát nagyon... Szóval olyan karitkába került, nem tudom magától vagy mástól, de imád kétszer szerepelni a filmjében, vagy így, tehát itt van például ez a film kettős szerepben. Ott van a utolsó akcióhős, ugye, amiben két valóságban van jelen, az is tök ott jó is film. Kettőben. Tök ott jó. Van a hatodik napon, ahol önmaga klónja, tehát imádja, kétszer szerepelteti magát. És hát a Terminátor kettőben is van. Igen, ott van. Akkor ott van az a film, amiben ő terhes, önmagával terhes. Tehát valamiért a Schwarzenegger, rengeteg filmét végignézhetnénk, akár tételesen ott van előtted. Ez érdekes. Valamilyen oknál fogva ez a 80-as évek tökéletes testű embere, egész 80-as éveknek a, mintha csak ő lenne a terméke ebben a egészen elképesztő gorilla testével. Most így rám vethetik, hogy biztos irítségből mondom, nekem valóban nem olyan. Valahogy megduplázódik. Olyan, mintha nem is szeretné a saját testét, vagy túl szeretné, nem értem teljesen. Miért van ő minden filmjében így duplán? Még a Emlékmásban is duplán van, nem értem. Nagyon alászálltunk ennek a csávónak a tudattalannyába, de lehet, hogy a rendezők akarják így, és nem ő dönt erről. De ennyiszer egymás után? Ami érdekes, hogy ennek a filmnek a főszerepére eredetileg a rendező, ha hiszitek, hanem Dustin Hoffmant szánta, és aztán a Dustin Hoffman az valahogy valami más forgatáson volt, és nem ért rá, és aztán a Schwarzenegger találták ki ehhez, amit én azért sem értek, mert a Paul Verhoeven akciófilmeket szokott gyártani. Annyira nehéz a Dustin Hoffmant elképzelni egy ilyen ízig-vérig gyilkolós, annyira kemény akciófilm, hát hogy a 80-as éveknek abba az akciófilm hullámába tartozik bele, amiben például a Kobra, a Kommandó, meg ezek a filmek, hogy a tömeges gyilkolás a legkeményebb eszközökkel a agyon, a fejeden, a szemgödrödön keresztül átszúrt vasrudakkal, meg amit el tudsz még képzelni. Tehát minden, ami brutális és elképesztően erőszakos, az megtörténik. Ami ebben a filmben is megtörténik egyébként, amikor igazán 80-as a tudósokat nem észárolja. Philip K. Dick király, Verhoeven király, Schwarzi ebben a szerepben király, Emlékmás 10 pontos király, hajra a műsornak, írja az SMS író. Nem lehet vitatkozni, az Emlékmás az valami fantasztikus. Tehát elképzelsz egy olyan filmet, amiben a Schwarzenegger kettős szerepben van, és nem. Ez mit jelent? Hogy ő eljátsza Douglas Quaidet, és ezzel egyidejűleg pedig eljátsza Hausert. Hausernek és Quaidnek a személyisége egymással teljesen ellentétes, de a testük az ugyanaz. Na, hogy lehetséges ez? Úgy, hogy egymásra töltik, letöltik és feltöltik a tudatára az egyiknek, illetve a másiknak az emlékképeit. De az annyira érdekes, hogy a Hausernek valós emlékekből áll össze a pszichéje, míg Quaidnek csupán emlékfoszlányokból, olyan emlékfoszlányokból, amelyeket digitálisan írtak. Igen, vagy más emberek, vagy különböző 6 vagy 8 egyéb embernek a pszichéjéről leszívott különböző foszlányokból raktak össze. Tehát a Quaidnek a tudata az minden más különböző embernek a digitálisan újra maszterelt tudata, amit rátöltöttek Hauser testére, vagy agyára. Most elkezdünk spoilerezni, de megint feltesz neked egy kérdést. De spoilerezzük túl a filmet, azt kérem, mert annyira kemény dolgok. Kénytelenek leszünk. Szerinted ez megtörtént vele valójában, vagy pedig attól a pillanattól fogva mindent csak ilyen imprint memóriában látunk, ahogy beült a székbe? Tudod, mitől fantasztikus ez a film? Nem, hogy mondja meg. Hogy nincs megadva a válasz, hogy két teljesen autonóm, alternatív értelmezése van a filmnek, és mind a kettő 100%-osan megáll. És az a durva, hogy a filmben vannak eszközök, amelyek azt szolgálják, hogy emezt gondolt, emezt az értelmezést gondolt érvényesnek, és vannak eszközök, amelyek meg azt szolgálják, hogy a másikat. És mind a kettő mellett szólnak érvek és ellenérvek. Emlékszem, amikor befekszik a székbe a Schwarzenegger, mielőtt belerakják emlékeket, megkérdezik tőle, hogy milyen helyszínt akar, és legyenek-e benne idegenek, és megmutatják neki azt az erőművet, amit csak később lát a filmben, egy képernyőn. Kék-ég a Marson? Igen. Lehetséges. Igen. Ez így elhangzik. Igen. Benne. Hát miért is a szőkenőnek meg a barna nőnek a párhuzama? Igen. Az, hogy a Hausernek van egy szőke barátnője. Nyilvánvaló, van egy Nem, a Hausernek van egy barna barátnője, igen, ezért ő egy szőkét akar majd, igen, az alternatív életében, igen, kekinteni. Igen. Ezért a Quaidnek, akit az ő helyére rendelnek, egy szőkenőt fognak feltölteni. A Quaid pszichéjében neki egy szőke felesége, igen, van. Tehát az álmaiban egy, igen, barna nővel, igen, kekint, igen, tehát amikor elmegy erre az egotúrára, akkor egy barna nőt, igen, töltett fel saját magának. A film elején, amikor a Schwarzenegger meg a Sharon Stone veszekszenek, meg incselkednek, hát olyan aranyosan, olyan szexisen az ágyban, akkor elhangzik, hogy ugyebár Lori, akit a Sharon Stone játszik, az Douglasnek, a Schwarzeneggernek az álmai barna hajú asszonyára féltékeny, igen, és mondja, hogy tudod, hogy te vagy álmai asszonya, és ott smárolnak, és mi a filmnek a vége? A Schwarzenegger áll a kék ég előtt, fogja a barna hajú lánynak a kezét, az álomban, vagy nem, és azt mondja, hogy úristen, csak egy dolog zavar, egyébként tökéletes a sztori, mi van, ha még most is álmodom? És erre azt mondja a csaj, hogy csókolj meg gyorsan, mielőtt felébredsz, ez a vége a filmnek. Tehát, hogy a gyakorlatilag a filmben két teljesen autonóm, teljesen 100%-osan egyenrangú értelmezés van. Én még egy ilyen forgatókönyvet nem ismerek. Ha ti ismertek, akkor írjátok meg nekünk a 0629986986-os SMS számunkra azt a forgatókönyvet, azt a filmet, aminek két teljesen autonóm értelmezése van, és szabadon választhatsz közülük, és mind a kettő tökéletesen megáll. A filmek általában úgy operálnak, az ilyen kétértelmezéses filmek, hogy van egy értelmezés, ami végig visz téged a cselekményen, és te abba az értelmezésbe helyezkedsz bele. Az lesz a te értelmezésed, mint ahogy mindenki. Ebben vezérel téged a rendező. És a filmnek a legvégén pedig megcsavar a rendező, és ad helyette egy másikat, és hoppá, hülye gyerek, most jöttél rá arra, hogy végig tévedtél, mert nem így van, hanem amúgy van. Na most itt ebben a filmben meg mi történik, anélkül, hogy spoilereznénk, mert nem mondjuk el, hogy mi meg hogyan. Az történik a film elején, hogy kapunk egy érvényes értelmezést, és azon eljutunk a filmnek a közepéig, és a film közepén belép a rendszerbe valaki, aki azt állítja magáról, hogy kívülről érkezett, hogy ő kívülről érkezett vagy sem, azt persze el lehet dönteni az A vagy B értelmezés alapján, és azt mondja, hogy bocsássál meg, de nem így van, ezt az egészet, amit te most valóságnak gondolsz, csak álmodod, viszont az én segítségemmel kijuthatsz innen. Lenni, aztán ő nem ezt az utat választ. Piros és zöld kapszula, ugye? Gyakorlatilag Morpheuszi dilemma. Kilépsz ebből a valóságból, vagy nem? Ő aztán úgy dönt, hogy nem lép ki ebből a valóságból, hanem marad ebben a valóságban, de a dilemma fennmarad mindezek után is, hogy ez a valóság, ennek van egy alternatívája, és hogy abban az alternatívában, abban ő ő neki egy szőke csaja van, és egy barnáról álmodik, itt meg van egy barna csaja, és egy szőke, és tudod mi a durva, hogy karakterek halnak meg a filmben, anélkül, hogy tudnád, hogy meghaltak-e. Mert ha a másik értelmezésben játszunk, akkor ez a karakter most nem halt meg, csak egy emlékkép az, ami a halálának az illúziójával szolgálta te pszichét számára. Valójában ő otthon vár téged még mindig, amíg te egy egótúrán veszel részt, és fekszel egy orvosi székben. Igen. Szóval ez egy fantasztikus film. A zenéje király, a forgatókönyve király, az írója az maga a király, Philip K. Dick, a rendezője Paul Verhoeven, maga a király, azt lehet mondani, és hát Schwarzenegger ebben a szerepben, ebben a igazán kőkemény 80-as évekbeli akciófilmben, ami maga a trash, hiszen a 80-as évek akciófilm műfaja az már maga egy trash műfaj. Igen, és igazából nekünk azért válik trashé, mert azokkal a fordulatokat, amikkel operál, azokat iszonyatosan ismerjük. Tehát aki egy kicsit is ismeri a filmeket, jár moziba, az annak ez a film ma 20 évvel készítése után már nem okozhat meglepetést, mert azok eszközök, amivel megmutatja például, hogy ki az áruló, meg ilyenek annyira ismerősek. Tehát, utolsó hát ez egy olyan filmnyelv, aminek leáldozott, és azt hiszem, hogy ez az utolsó példánya. Már 90-es évek, tehát 1990, ez a fordulópont, ahol talán vége lesz ezeknek a... Azért én elvinném még 2000-ig ezt a filmnyelvet. De ezt a nagyon buta akciófilmet, ami hát tulajdonképpen ilyen... még ezt is. És ne felejtsd el, hogy ez egy nagy költségvetésű film volt, hihetetlen effektekkel, például a mutánsok effektjei vagy, és akkor most térjünk itt egy másik kérdésre, kezdünk el rögtön politizálni, lehetetlen anélkül megmozdulni. Itt vannak például ezek a ellenőrző kapuk, amit a filmben használnak, majdnem mindenki emlékszik rá. Tudod, amikor így átvilágítja a testüket, hát pont ez van most éppen Londonban. Tehát, ha felszállsz a British Airways járatára a Heathrow-n, egy pont idénél kapun fogsz átmenni, mint ami a filmben van. A csillagközi inváziónak a beütése az nagyon-nagyon-nagyon érzékelhető. Csak hát nem tudjuk, hogy ez így van, hát ez egyáltalán nem biztos, hogy egy antiutópia, egy ilyen gonosz jövőről szól. Lehet, hogy ez csak egy egótúra. Még valamit nézzél meg. Lehet, hogy csak egy virtuális játék, játékról szól, hogy a jövőben ilyen játékok lesznek. De ennek nem? Ellenére, na most, tehát térjünk vissza az adás elején, amiről beszéltünk, hogy a science fictionnek van egy ilyen oldala, hogy hát hogyan működnének ezek a technológiák a jövőben, tehát kivetítünk, ez a máról szól, mindegyik a máról szól, vetítsük ki a jövőbe, hogyan működik. A totális ellenőrzés, az álmokkal való buherálás, stb. Most egy kicsit másra hívnám fel a figyelmedet. A munka hogyan működik ebben a filmben, tehát például a bányászat. De maradjunk annál, hogy a Schwarzenegger ebben a kvázi életében mondjuk, amit egy ilyen imprintált élet mondjuk, hát mit csinál? Mit csinál? Emlékszel, mit csinál? Bányász. Nem. Az eredeti életében. Ja, a titkos ügynök. Nem, a titkos ügynök hagyjuk. Egy ilyen építésen dolgozik, igen, a légkalapáccsal. Igen. Hát azért 20 éve a science fiction azt gondolta, hogy emberek izével kábelcsákányra fognak követ fejteni, amikor ma már minden építkezést ilyen gépekkel csinálnak. Igen. A taxisofőr viszont kicsoda. Ez biztos hát megmaradt. Hát az egy mutáns. Egy nem, várjál, még a földön a taxisofőr abban fura alakú kocsiban, ami hát olyan béna. Ja, ez egy gép. Na ez az. Milyen furcsa elképzelés ez a jövőről, hogy a kétkezés munkát még mindig ilyen erős Schwarzeneggel pasik csinálják. A taxisofőr, aki meg egy ilyen közismert ilyen pakisztáni bevándorló, ahelyett egy ilyen gép van, aki nyomja maga dumáját. Tehát ezek a technológiák hogyan működnek? Van-e mobiltelefon ebben a filmben? Nincsen mobiltelefon ebben a filmben. Van-e videótelefon? Van. Érintőképernyős? Nem érintőképernyős. Tehát ezek a technológiák hogyan mutálódnak? Igazából mindig mindenik science fictionnek van egy ilyen alaptechnológiája, köré kerítenek még párat, néhány bejön belőle, néhány nem jön be belőle. De furcsa látni 20 év után, hogy ez hogyan működik. Egy igazi üdülés, csupa macera. Elvesznek a csomagok. Pocsék az idő, becsapják a taxisok. Egy memória utazáson viszont végig minden tökéletes. Szóval hogy dönt? Kipróbálom. Jól teszi. Hát akkor, amíg kitölti ezt a kérdőívet, ismertetném néhány fakultatív ajánlatunkat. Nem érdekel. Ha nem, hát nem. Egy valamit azért megkérdezhetek? Mi volt az, ami mindig pontosan ugyanolyan volt, akár hová ment üdülni eddig életében? Nem tudom. Maga. Maga volt az. Akárhova ment, maradt az, aki volt. A megszokott önmaga. Azt ajánlanám, hogy most engedje el szabadságra önmagát önmagától. Tudom, elsőre vadul hangzik. Ez a legújabb szolgáltatásunk. A neve Egotúra. Nem, engem ez sem érdekel. Nagyon élvezné, Doug. Lehetőséget ajánlunk, hogy amíg az utazás tart, belebújjon valaki másnak a bőrébe. Gondolja csak meg. Miért menne a Marsra turistaként, amikor elmehet, mint milliómos playboy, vagy mint híres sportoló, vagy mint titkos ügynök? Az mennyi lenne? Mindjárt csorog a nyálam. Maga egy szuperklasszis hírszerző, aki a legteljesebb titokban dolgozik legnagyobb akcióján. Meg akarják gyilkolni magát jobbról, balról. Összefut egy gyönyörű, szép, egzotikus nővel, és aztán... Nem akarom lelőni a poindag, de garantálom, hogy mielőtt az utazásnak vége, a magáé lesz a nő. Kinyírja a gonoszokat, és megmenti az egész bolygót. Most mondja meg nekem. Nem érez meg nyavajás 300 kreditet? És megtörténik. Igen. Csodálatos. Ez történik, pontosan ez történik. Vagy mégsem? Nem lehet tudni. Nem lehet tudni, mert a Philip K. Dick az Isten azért. Igen. Nem lehet tudni. Aztán írtatok nekünk SMS-eket, hogy hol fordul még elő ilyen, hogy két teljesen alternatív autonóm értelmezés mindkettő megáll. Azt írja, hogy a Képex is ilyen kettős film írja nekünk halál. Igen, de a Képexben csak és kizárólag Protnak a szerepe az, ami kettős. A cselekmény maga az egy. Egy darab cselekmény, és hogy a Prot az mi volt valójában, egy skizó volt, vagy pedig valaki beleköltözött ebbe a testbe, ezt így nem, ez az, amiben van egy alternatív értelmezés. Viszont így a másik de filmben ebben a filmben, két a cselekmény maga, a komplett film teljesen másképpen értelmezett, ha így, vagy ha úgy, és nincsen eldöntve. Viszont a Existence, amit egy másik SMS-ben kaptuk, az már határeset. Az már határeset, de az is azért egy kicsit más, ugyanis ott arról van szó, hogy a virtualitáson belül van egy kisebb virtualitás, azon belül egy még kisebb. És a virtualitásoknak a virtualitásában olyan mint egy fraktál. Igen. Egy végtelen fraktálban csavarodunk. Itt viszont egy szó szerint is skizofrénia van. Tehát ha meg akarjátok ismerni a tudathasadás állapotát, akkor nézzétek meg ezt a filmet, mert ez a fontos tudni, hogy Philip K. Dick maga is pszichiátriai kezelt volt. Tehát a Philip K. Dick aztán tudja, csak egy jól funkcionáló skizofrénről beszélünk a Philip K. Dick esetében. Vitatkoznál? Nem, abszolút nem vitatkoznál. Kezelték a zseni, igen. Hát a zseni és az őrült között határban tudjuk jól, hogy azt szokták mondani, hogy egy hajszál a határ, én meg azt mondom, hogy ezt a hajszálat, ez egy virtuális hajszál, amit mi azért rakunk oda le, mert dolgoznunk kell ezekkel a fogalmakkal, különben mi is megőrülünk, hogy hol a zseni és hol a skizofrén, mert hogyha a zseni és a skizofrén egymásba folyik, és mi a totál recallt elkezdjük élvezni, akkor azt érezzük, hogy úristen, kezdünk megőrülni. Nem. Philip K. Dick nem őrült. Philip K. Dick egy zseni, aki írt egy zseniális könyvet. Mi a különbség az őrült és a zseni között? Hogy a zseni az elég jól funkcionál ahhoz, hogy az őrültségeit leírja, ezáltal az irodalmi hagyomány részévé válik. Lehet vagy adni éppen neki, a filmes hagyomány. Igen, a filmes hagyomány. Lehet adni neki Nobel-díjat és mi egyebet, és már is tudjuk kezelni a történetet. Üdvözöllek, idegen. Hauser vagyok. Ha valami nem sikerült, akkor most magamhoz beszélek. Neked meg egy vizes törülköző van a fejeden. Bármi legyen is a neved, készülj fel a nagy meglepetésre. Te nem te vagy, te én vagy. Na zsongíts. Egész életemben a Mars hírszerzésének dolgoztam. Én végeztem Kuhégennek a piszkos munkát. De néhány hetet találkoztam valakivel, egy nővel. És rájöttem egymásra. Arra, hogy nem jó csapatban játszom. Most már nem tehetek mást, megpróbálom helyrehozni. Van itt elég sütnivaló, hogy beadjak Kuhégennek. De sajnos, ha ezt most hallod, az azt jelenti, hogy ő lépett előbb. És most jön a neheze, haver. Most már minden rajtad múlik. Elmondom, mi a terv. Menj el a Marsra. A Hiltonban mutasd fel a Brubaker névre szóló igazolványt. Egyelőre ennyi. Csináld, amit mondtam, és akkor elkapjuk azt a mocskot, aki elintézett téged is és engem is. Számítok rád, haver. Ne hagyd cserben. Quaid számos videóüzenetet küld a múltból az ő jövőjének, illetve nem is igaz, mert nem Quaid küldi, hanem mind a kettőt Hauser küldi, de az elsőt Hauser úgy küldi Quaidnek, mintha Quaid lenne, mint Quaid küldi Quaidnek, a másodikat már mint Hauser küldi Quaidnek, hogy ez mit jelent, és ha nem láttátok a filmet, az emlékmást, akkor nem értitek, meg kell néznetek, ezt a filmet látnotok kell. A film, azt mondom, hogy a film egy 9-es, és az, hogy én Arnold Schwarzenegger által játszott akciófilmre 9-est adok, az mutatja azt, hogy itt a forgatókönyv az egy akkora 10-es, hogy a 11-esbe hajlik. Igen. Szerinted? Én nálam 8-as a film. 8-as a film. Igen. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, hogy kik, hát Fuchs Péter és Puzsér Róbert, a 98.6-os frekvencián hallottátok a Hétmesterlövészét, hallgassátok továbbra is a Rádiókafét, a jövő héten, szombaton 3-tól 5-ig szokásunk szerint itt leszünk veletek, addig is hallgassatok nagyon-nagyon sok Rádiókafét itt a 98.6-on, érezzétek nagyon jól magatokat a következő egy hétben, mi 6 nap múlva újra itt leszünk, és a következő egy hétben vegyétek ki a kölcsönzőkből azokat a filmeket, amelyeket ajánlottunk nektek, de ha egyet a sok közül, akkor az legyen az Emlékmás. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! A Hétmesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a Hétmesterlövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.